NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen. En erger, ze worden zonder de beloofde training naar het front gestuurd. Hun families vrezen dan ook dat velen van hen om zullen komen. Meer dan de helft van al het gas uit de Nord Stream-pijpleidingen is er al uitgelekt. Het Deense Energieagentschap zegt dat het klimaateffect van het gaslek neerkomt op ongeveer een derde van de totaaljaarlijkse uitstoot van broeikasgas door Denemarken. Noorwegen gaat het leger inzetten om zijn olie- en gasinstallaties te beschermen. De Noorden zijn de belangrijkste leverancier van gas in Europa. Het heeft ruim 90 gas- en olievelden in zee die via 9000 kilometer pijpleiding met land zijn verbonden. De marine wordt ingezet om installaties op zee te beschermen. Bij bijvoorbeeld raffinaderijen zal meer politie aanwezig zijn. En de Bank of England gaat grootschalig Britse staatsschulden opkopen om, zoals de centrale bank het zegt, financiële stabiliteit te borgen. De reden is het grote steunpakket van 150 miljard pond voor bedrijven en burgers die zijn getroffen door de hoge prijzen. Door die plannen en een belastingverlaging loopt de staatsschuld op, verliest de pond veel waarde en stijgt de rente. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, het begin van Langs de Lijn en Omstreken met live sport. Het WK volleybal in eigen land. Nederland speelt de derde poolwedstrijd tegen Puerto Rico. En kunnen de voetballers van Ajax de groepsfase van de Champions League bereiken? Het laatste kwartier van de wedstrijd tegen Arsenal is bezig. We horen zo wat er daarvoor staat. En te gast vanavond een band die 30 jaar in het vak zit. Bij één hint weet u waarschijnlijk om welke band het gaat. Ze komen uit Friesland. Ja, en een cabaretier die klimaatverandering als onderdeel van zijn nieuwe voorstelling heeft. Bij één hint weet u dan waarschijnlijk nog niet wie het is. Die hint is, hij zat in de gemeenteraad van Amersfoort. Dat is niet zo moeilijk, dat is Patrick Nederkoorn, toch? Vertel ik pas om 9 uur. Okay. En komen energieleveranciers naar de Tweede Kamer voor een hoorzitting? Nou, zometeen praten we daarover met SP-Kamerlid Renske Leijten. U hoort het, tot 11 uur is dit Langs de Lijn Omstreken. Om 8 uur is het Nederlands volleybalelftal begonnen aan haar derde wedstrijd op het WK volleybal dus. In Gelredome is er al een set gespeeld, denk ik, hè, Krijn Schuitenmaker. Ja, klopt Jan-Willem. Eerste set is klaar. We zijn net begonnen aan de tweede set. En Nederland heeft die eerste set tegen Puerto Rico verloren. De nummer 18 van de wereldranglijst beschikt over een zeer ervaren ploeg. Een zeer ervaren ploeg die bijvoorbeeld nog 8 speelsters van het WK 2018 over heeft. Ja, staat nu dus tegenover Nederland. Team dat tot dusver 2 wedstrijden wist te winnen op dit wereldkampioenschap van 2 Afrikaanse tegenstanders. Kenia en Cameroen. 2 keer 3-0. Ja, dat waren eigenlijk 2 hele gemakkelijke wedstrijden. Maar nu dus Puerto Rico. Ploeg die tot dusver ook 2 keer verloren heeft. Maar zij hebben de lastige tegenstanders. En daar mogen we Nederland toch ook wel voor rekenen. België en Italië hebben ze al gehad. En nu dus Nederland. Maar ze hebben 2 keer verloren. En willen natuurlijk ook wel een keer een wedstrijdje winnen. Of in ieder geval een setje pakken. Nou, dat hebben ze gedaan. In de eerste set was het lang spannend. Nederland kwam op een 3-0 voorsprong in de eerste set. Daarna kwam Puerto Rico heel goed terug. 4 punten op rij werd er gepakt. En toen kwam er zo'n fase waarbij Anne Buijs het voortouw nam. Ze deed het uitstekend. Dat was trouwens in de laatste ontmoetingen met Puerto Rico in 2016 op de Olympische Spelen. En op de WK, op de wereldkampioenschap van 2018. Ook al de topschutter in de wedstrijd, Anne Buijs. Een paar punten op rij en ze nam haar ploeg als het ware op sleeptouw. Ja, vervolgens bleef Puerto Rico toch aanhaken. En ze staan gewoon heel goed te spelen. Puerto Rico met Abercrombie speelt ze die tegen Italië. Ook al 19 punten maakte. Ze deed het ook heel goed in de eerste set. 7 punten sloeg ze op rij binnen. Dus een prima eerste set voor Puerto Rico. En Nederland moet echt aan de bak in deze tweede set. Er staat 1-1. En het is nu Puerto Rico dat de bal speelt met een van de twee zussen Ocasio. Althans, een van de zussen is er nog maar bij. Want ze waren altijd met z'n tweeën in de nationale ploeg. Ja, nu gaat het puntje naar Nederland. Celeste Plak. Het hoeft niet allemaal snoeihard. De set-up, die set-up die klopt. En dan is het Plak die het mooi afmaakt. En dan belandt de bal op het veld aan de kant van Puerto Rico. Nederland op voorsprong. De sfeer zit er lekker in. Het zit niet helemaal vol. Dus geen 10.000 toeschouwers bij deze wedstrijd. Maar wel een mooie sfeer in de Gelre. 2-1 voor Nederland in de tweede set. Gaan we weer even naar Amsterdam, naar Ragnar Niemeyer, die we eerder al hoorden op de zender Ajax tegen Arsenal uit 2-2. Gaat om een plek in de groepsfase van de Champions League. Hoe is de stand van zaken, Ragnar? Arsenal leidt met 1-0, Robert. En Viviane Miedema, die kennen we natuurlijk allemaal, die heeft het doelpunt gemaakt. Dat heeft ze al een tijd geleden gedaan, want we zitten in minuut 77. Hij ligt er al sinds de 51ste minuut in. Ingooien Ajax. Slechte aanname bij de Amsterdammers van Nadine Noordam. En toen was Arsenal weg. En kon Miedema richting het strafschopgebied gaan. Vanaf de zijkant het strafschopgebied. Van Liesekop, de keeper van Ajax, uithalen. En in de uiterste hoek geschoten door de topscorer van Oranje, de Oranje Leeuwin. Dus is dat de enige goal geweest tot nu toe. Op dat moment was hij te voorkomen geweest. Daarna heeft Kop toch wat belangrijke reddingen moeten verrichten om de voorsprong van Arsenal niet groter te laten worden. Maar met die 1-0 is het nog altijd een wedstrijd. En een minuut of anderhalf, twee geleden was er een enorme mogelijkheid. Een rebound van dichtbij gemist door Hoekstra. Inzet was er van diezelfde Noordam geweest. Daar zat de keeper van Arsenal net niet bij. Maar de bal hobbelde net voor Ajax langs de verkeerde kant van de paal. Ajax dat nu weer onder druk staat. We zitten in een leuke fase in de wedstrijd met mogelijkheden en kansen. Valt die voor Arsenal? Ja, dan is het vermoedelijk voorbij na die 2-2 van vorige week. Zo verrassend. Ajax kwam daar wel een aantal keren gelukkig weg. Dat is ook vandaag zeker het geval. Maar ja, zonder geluk van niemand wel. En een keer een goaltje maken had dus in deze tweede helft gekund. Je hebt het gevoel dat hij voor Arsenal misschien een keer wat sneller goed gaat vallen dan voor Ajax. En eerlijk is eerlijk, de ploeg uit Engeland heeft ook de meeste kansen gekregen, de beste kansen gekregen vanavond. Maar je hebt ook het gevoel dat er misschien toch nog iets kan in de resterende 12 minuten. Het is 1-0 voor Arsenal. De VVD en SP willen dat drie energieleveranciers voor een hoorzitting naar de Tweede Kamer komen. Per 1 oktober verhogen Eneco, Green Choice en Essent hun prijzen, terwijl ze dat eigenlijk 30 dagen van tevoren hadden moeten aankondigen. Volgens minister Jette van Klimaat en Energie en de Autoriteit Consument en Markt is die verhoging dus tegen de regels. Ik ga erover praten met SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. Goedenavond. Goedenavond. Waarom is het volgens u belangrijk dat de leiding van deze energiepartijen naar de Tweede Kamer komen? Wij praten nu al een hele poos over hen. En ik denk dat het heel goed is als zij zich kunnen uitleggen wat zij doen in de Tweede Kamer. Wij hebben op dit moment geen instrumenten om hen te dwingen zich aan de wet te houden. Dat heeft alleen de Autoriteit Consument en Markt. Die slaagt daar niet in. En wij hopen eigenlijk via deze hoorzitting ze toch te dwingen uit te leggen aan de wet te houden. Dat ze dat gaan doen. Kijk, iedereen ziet met angst en beven die energieverhogingen tegemoet. Vervolgens zijn de klantservices niet te bereiken. Ze halen allerlei trucjes uit. En het is voor wat ons betreft tijd dat ze zich publiek daarover komen uitspreken. Ja, u zegt zelf al, we hebben eigenlijk geen handvaten om daar iets tegen te doen. Wat wordt dan het doel van die hoorzitting? Om van hun te horen waarom ze zich niet aan de wet houden. Wij vinden dat onverklaarbaar. Misschien hebben ze daar een reden voor. Ik verwacht het niet, hè. Maar dan moeten we natuurlijk ook van hun horen wat dan wel moet gebeuren om ze aan de wet te houden. Kijk, ik heb daar veel ideeën over. De VVD vast ook. Die zullen veel uit elkaar lopen. Maar laat het ze maar vertellen waarom ze zich niet aan de wet houden. En ik denk dat dat te maken heeft met een toezichthouder die al jarenlang niet ingrijpt bij wanbeheer van energiemaatschappijen. Lange tijd was dat zogenaamd minder erg. Als je ermee te maken had, was dat wel heel erg overigens voor mensen die de energierekening niet konden betalen of een onverklaarbaar geschil hadden met een energieleverancier. Daar was de Autoriteit Consument en Markt niet voor. En nu moeten we denk ik opstaan met z'n allen. En dat begint ermee dat we moeten horen van hen wat hun verklaring is. De brancheorganisatie zegt er staat helemaal niks over in de wet over welke termijn moet worden aangehouden. Ik heb begrepen dat in de elektriciteitswet van 1998 dat staat. Dit heeft de minister ook gisteren gezegd tegen ons in het vragenuurtje. De wet zegt 30 dagen van tevoren. En ze hadden 10 dagen de tijd gekregen van de minister om zich aan de wet te houden. En vandaag hebben ze verklaard, dat gaan we lekker niet doen. En nog los van die 30 dagen, er zijn ook mensen die krijgen brieven zonder datum. Er staat dan bij september 2022, per 1 oktober stijgt uw energierekening. Ja, dat zijn trucjes waaraan je kan zien dat ze zich dus wel degelijk aan een termijn moeten houden, maar dat ze daarvoor wegduiken. Ja, u zei al, ik heb al wel wat ideeën hoe we hiermee op moeten gaan. Kunt u die ideeën met ons delen? Nou, wat de SP betreft is het liberaliseren, dus het aan de markt geven van onze energiebedrijven, echt een historisch grote fout geweest. En wij zijn er heel erg voor om goed met elkaar na te denken hoe we meer grip en democratie krijgen in de energiemarkt. Dat is nog niet gemakkelijk, want als je iets eenmaal weggeeft is het best wel moeilijk om het terug te krijgen. Maar dat vraagt bijvoorbeeld om regulering. Wat ons betreft gaan we bijvoorbeeld voor die miljarden die straks voor dat prijsplafond naar de energiemaatschappijen gaan, gewoon aandelen terugkopen. Dus dat we mede-eigenaar worden. Waardoor we ook gaan mede over hoe wordt er omgegaan met klanten. Daarnaast betere bescherming van consumenten. Dat gaat de regering overigens ook al doen. Wij denken echt dat dat heel slim is om te doen. We zien ook internationaal, ook in vergelijkbare landen, hè, Europese landen, daar waar de overheid meer grip heeft op de energiemarkt en op energieleveranciers, daar is de prijs ook gewoon navenant lager. En daar is de positie van de consument, van de mensen thuis, een stuk hoger. Ja, daar willen wij wel naartoe. Ja. U noemde het prijsplafond al, het energieplafond. Op het moment dat duidelijk werd dat het energieplafond er kwam, werden ook de prijzen verhoogd bij de energiemaatschappijen. Moeten we, want u zegt net, u beschuldigt zich van allerlei trucjes, die energiemaatschappijen. Is dit er in uw ogen ook een? Want die energiebedrijven weten natuurlijk ook wel dat het niet ten koste gaat van de consument. Want dat energieplafond en dat het geld dus rechtstreeks van de overheid naar de energiemaatschappijen gaat. En dus ook uiteindelijk van ons allemaal, hè? Want het is gewoon belastinggeld. Nou ja, ik heb dit gevraagd aan de minister. Daar heeft hij nog niet op geantwoord. Dat waren schriftelijke vragen. Maar ik vond het hoogst opmerkelijk. En ik vind het ook heel opmerkelijk dat dus het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken wel afspraken maken over zo'n prijsplafond, maar dan niet afspreken vanaf nu mag je de prijzen niet meer verhogen. Want het is natuurlijk geweldig voor de energieleveranciers. Die kunnen nu verhogen en straks weten ze zeker dat die prijs wordt betaald. Dus dat is wat ons betreft al reden om die prijsverhogingen nu terug te laten draaien. Die zouden dus eerst volgens de wet moeten lopen. Maar gaan wij naar zo'n prijsplafond toe? Ik denk dat het nodig is, hè, om mensen ook de rust te geven van de hoogte van de energierekening voor de komende winter. Dan moet er een hoop veranderen aan het prijsplafond. Maar in de eerste plaats dat degene die gecompenseerd wordt, dus de energieleveranciers, niet hun zakken mogen spekken met belastinggeld. En daar lijken dus nu geen afspraken over te zijn gemaakt. En dat vind ik eigenlijk onverklaarbaar. Okay. Want hiermee lever je je helemaal uit aan de energieleverancieren die er dus echt 0,0 manieren op nahouden, die zich niet aan de wet houden, die ons schofferen. De toezichthouder die al weinig toezicht houdt ook schoffeert. En zelf de minister in zijn hemd laat staan. Nou, dat mogen ze volgende week zelf komen uitleggen. Maar wat ons betreft gaat er dus geen cent naartoe als ze zich niet gewoon aan regels houden. En de regels moeten dus sowieso strenger. Helder. Dank u wel voor uw uitleg. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. Het is 20 uur 42. U luistert naar NPO Radio 1 langs de lijn en omstreken. Er moet een goaltje in bij Ajax tegen Arsenal. Als je tenminste voor Ajax bent, draag dan niet mee. Ja, ik denk dat de meesten op de toekomst dat wel zijn. Ik moet wel zeggen, het was leuk geweest als het publiek wat meer achter Ajax was gaan staan. Want het is wel een beetje een dode boel in Amsterdam-Duivendrecht. Ondanks het feit dat er zo'n 2000 mensen zijn en de boel is uitverkocht. 6 minuten nog, 1-0 voor Arsenal. Dat weg is aan de rechterkant met Manum, invaller bij de Engelse ploeg. Trekt de bal wat terug richting het middenveld, waar hij door Kim Little, de Schotse aanvoerder van Arsenal, wordt opgepakt. Best wel gek, want Leah Williamson speelt achterin bij Arsenal. Zij was de aanvoerder van Engeland tijdens het afgelopen gewonnen Europees kampioenschap. Maar bij de club is Kim Little de Schotse dat. In de Londense diensten dus. Ja, knap verdedigd hoor dit. Achterin dan gaat het alsnog mis. Eerst Kardinaal en dan komt er een kans. Als Kardinaal terugkomt en gepasseerd wordt. Ja, wie gaat er schieten? Beth Mead misschien. Invaller vandaag op de kop van het strafschopgebied. Nee, Ajax toch weer met een been ertussen. Zodat niemand van Arsenal uiteindelijk kan uithalen. Ja, ik noemde de naam, hè, van die 17-jarige Issa Kardinaal. De jongste op het veld, basisspeler bij Ajax. Knap, zoals Ajax het best wel knap doet. Maar het staat wel achter in de slotfase met 1-0. Ruim 4 minuten nog. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Lekker ook. Crowded House en Weather With You. Gaan wij terug naar het Gelredome, waar het Nederlands volleybalteam speelt tegen Puerto Rico. Puerto Rico won de eerste set, vertelde je al, Krijn. Hoe gaat het in de tweede? Ja, in de tweede set staat Nederland aan de goede kant van de score. 13-11 staat het. Een paar hele belangrijke punten net van Anne Buijs. Vervolgens werd er een challenge aangevraagd door Puerto Rico. Of de bal wel in of uit was. Dat mag twee keer per set mag je ongelijk krijgen bij zo'n challenge. Als je twee keer per set ongelijk hebt, mag je geen challenges meer aanvragen. Nou, in dit geval kreeg Puerto Rico ongelijk. Want die bal was precies op de lijn. Ze hadden het al eerder gedaan, een challenge aanvragen in de eerste set. Toen vroeg Puerto Rico hem aan omdat ze dachten dat er in het blok nog even met de vingertop een bal was geraakt. Nou, dat was niet het geval, maar wat zag de scheidsrechter wel? De Japanse Miyoshi, de hoofdscheidsrechter, maar die kreeg door vanaf de zijkant, vanaf de wedstrijdtafel, dat er vervolgens wel door Puerto Rico een netfout werd gemaakt. Dus zo'n challenge-aanvraag is niet geheel zonder risico. Het staat 11-14, weer een puntje erbij voor Nederland. En daar valt Nederland opnieuw aan met het blok dat op tijd in de lucht hangt. Buijs was het met de actie. Ja, en ze hebben bij Puerto Rico toch behoorlijk lange vrouwen. Crombie is er één. De langste van het stel, 1,92 meter. En ook zij staat nu weer perfect in het blok. Samen met Ortiz. De meeste speelsters zijn actief in Puerto Rico. Op het eiland in de Caribbean. De Pan-Amerikaanse Spelen. Dat is het toernooi waar ze normaal gesproken aan meedoen. Maar Puerto Rico is er maar al te vaak bij. Op grote toernooien. Ook de Olympische Spelen van 2016 waren ze erbij. En nu dus ook op dit wereldkampioenschap. Ja, in een pool waarbij Italië bovenaan staat. Maar Italië heeft al drie wedstrijden gespeeld. Voor Nederland is dit de derde wedstrijd. Kan Nederland dus op gelijke hoogte komen met Italië met drie overwinningen. Maar dan moeten ze dus wel gaan winnen deze wedstrijd tegen Puerto Rico. En het zijn toch echt wel de twee Afrikaanse ploegen waar Nederland al tegen heeft gespeeld. Kenia en Cameroen die wel eens op een vijfde en zesde plaats in de pool zouden kunnen gaan eindigen. Waardoor die genoodzaakt zijn om het wereldkampioenschap te verlaten. Want de top vier van de vier pools gaat door. En dan zijn er 16 landen die in twee pools van acht worden ingedeeld. En dan speel je dus tegen de tegenstanders waar je nog niet tegen gespeeld hebt. Dan nemen de punten neem je mee van de tegenstanders waar je wel tegen hebt gespeeld. Ja, een goede aanval met Celeste Plak die dat probeert. Het blok staat er wel van Puerto Rico, maar die bal valt dan buiten. 12-16, zo staat er Nederland er nog ietsje beter voor dan zo even, met een verschil van 4 punten in het voordeel ten opzichte van Puerto Rico. De slotfase van Ajax Arsenal, Ragnar. We zitten in extra tijd, maar mij is een beetje onduidelijk hoeveel extra tijd er gaat bijkomen. Vijf minuten. Even stilgelezen. 5 minuten hoor ik zeggen. Ja, er is een botsing geweest tussen de vrouw die bij Ajax nu de bal heeft. Lisa Torens, verdediger van de Amsterdammers. Botsing met Beth Mead. Koppen tegen elkaar. Mead werd geraakt door Doorn die te laat was. Maar Engelsen dreigden er vandoor te gaan. Het is 1-0 nog altijd voor Arsenal. Als we dus in de laatste minuten van deze wedstrijd zitten. Dat eigenlijk al voorbij kunnen zijn. Maar vanwege die botsing tussen Mead en Lisa Doorn wordt er dus nog wel eventjes gespeeld. Zeker een minuut of 4. Ik denk wel ietsje langer. 1-0. Ja, een goal erbij voor Ajax. Dan is het verlengen. Eén keer was er dat moment met die bal langs de paal. Waar Tini Hoekstra net niet lekker bij kon. Nadat Noordam vanaf de linkerkant op de goal had geschoten van de Engelsen. Voorzet komt bij Ajax. Bal op het bovenbeen bij een van de verdedigers van Arsenal. En dan krijgt Ajax nog een hoekschop te nemen. Met onder andere Tromp. De spits die is ingevallen. Gaat het sneller aan de zijkant. Bal moet het spel in. Bal moet in het strafschopgebied komen van Arsenal. Bal laag. Ja, daar kan niemand van de Amsterdammers bij. En Arsenal dreigt weg te gaan aan de linkerkant van het veld. Er liggen wel ruimtes op het veld. Maar Ajax doet dit dan wel aardig hoor. Zit er dan wel goed tussen met de jonge Kardinaal. Goede opening bovendien naar de linkerkant. Een meter of 20 van de goal. En dan een schot wat er uiteindelijk overheen gaat. Ja, het is een metertje te hoog gemikt. En dat scheelt dan toch net te veel. Ja, het is net niet goed genoeg. Zou je kunnen zeggen van Ajax. En dat is helemaal geen schande. Want Arsenal is een ploeg met een heel legertje Europese kampioenen. Speelsters die allemaal de titel pakten met Sarina Wiegman. Afgelopen zomer in Engeland, in eigen land. Allemaal internationals, bekende namen. En Ajax met allemaal Nederlandse speelsters. Dat daar iets goeds tegenover probeert te zetten. Stunten. En nu moet zien dat Arsenal vermoedelijk hier met 1-0 gaat winnen. Tenzij, bal gaat over de zijlijn. Het is allemaal wat hectisch. Want die coach gaat opeens heel druk doen. Zweedse coach Jonas Eideval. Ooit nog assistent van Henk Larsson bij Helsingborg in Zweden. Bal richting Pelova. Duwen trekken van Pelova, de oude ADO-speelster. En dan wordt er gefloten. Ja, een van de speelsters die het verschil zou moeten maken. Net als Romain Leugter, de Limburgse die er vorige week 2 maakte. In de beginfase en in de slotfase. Maar ze heeft eigenlijk geen echte momenten gehad vandaag. Ajax opende wel aardig met wat dreiging. Maar daar ontstonden ook geen mogelijkheden uit. En met name die bal net naast de paal. Dat was het moment. Nou, daar komt Arsenal rechterkant. Misschien wel voor de definitieve beslissing. Met Manum achterlijn. Gaatje dichtgelopen door Saraya Verhoeven. Snel meegegeven die bal aan de keeper. Aan Lize Kop. Terug naar Verhoeven. Vleugelverdediger ter hoogte van het strafschopgebied van Ajax. Zien de 2000 op de toekomst. Zitten niet alleen op de hoofdtribune, maar ook aan de overkant. Zo zou het in de competitie ook wat vaker moeten zijn. Dan wordt het echt voetbal met publiek. De bal gaat breed. Kardinaal ter hoogte van de middenlijn. Komt er nog één keer een moment voor Ajax om de wedstrijd misschien 30 minuten langer te laten duren. Maar die bal is slordig in de richting van de voorhoede. Daar zit Arsenal dan bij met Ruben Mooi. Ingevallen voor Rafael die geblesseerd in de rust al vertrokken was. Heeft een Nederlandse vader, ook een Europees kampioen. Zat veel op de bank tijdens het EK. Maar ja, heeft die medaille wel ontvangen. Arsenal breekt uit. Ploeg dus van Viviane Miedema. Zij zou wel eens de matchwinner kunnen gaan worden. Dus uitgerekend zij. Onzichtbaar eigenlijk de vorige keer. Maakte afgelopen weekend voor het eerst haar competitiegoals. Toen Arsenal met 4-0 won van Spurs. En dat maar liefst deed voor 50.000 toeschouwers in het Emirates Stadium. 50.000 toeschouwers bij de London Derby. De North London Derby. Dat is echt een ongekend getal. Ik kan het allemaal wel even zeggen omdat Arsenal een vrije trap heeft gekregen. Ter hoogte van het strafschopgebied van Ajax aan de rechterkant. En dan zal denk ik daar Arsenal de bal een beetje gaan rondtikken. Ja, de scheidsrechter heeft iets gezien. Dat is een mevrouw uit Spanje. Marta Huerta Daza. En opnieuw die bal genomen. Daar is nog een keer de scheidsrechter. Maar dan wel met het laatste fluitsignaal. Een nieuwe stunt had Ajax nodig. Een nieuwe stunt die komt er niet op de toekomst. 1-2 momenten kreeg Ajax. Ja, en je moet eerlijk zijn, Arsenal kreeg er de vorige keer meer. Arsenal kreeg er vandaag meer. En Arsenal is wel over 2 wedstrijden de verdiende winnaar. Ajax leek de Champions League misschien wel te gaan halen, maar het mag niet zo zijn. En op basis van spelers en budget is het zoals het zou moeten gaan. Maar jammer is het wel. Gaan wij weer volleyballen in het Gelredome. Krijn. 14-21 in de tweede set. Nederland heeft de voorsprong wat uitgebreid. Het verschil is 7. Dus geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Avital Selinger in deze tweede set. Want als je tegen dit Puerto Rico toch op een 2-0 achterstand komt, zeg, dan wordt het een hele lastige zaak. Nu gaat Nederland op weg naar de 1-1. 2 keer heeft Puerto Rico al een time-out genomen om het Nederlandse ritme te breken. Dat is toen maar eigenlijk een heel klein beetje gelukt. Want Nederland pakt de draad gewoon weer op. En ook nu staat het blok uitstekend. Ja, met name in die laatste fase van deze tweede set. Loopt de blokkering geweldig. In dit geval zijn het Nika Daal erop. Speelster die in Turkije gaat spelen bij Vakif Bank. En Juliette Lohuis die in Stuttgart speelt, maar naar Italië gaat. Met een geweldig blok. Lohuis die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden voor de Nederlandse ploeg. 14-22. Nog 3 puntjes. Maar Puerto Rico valt aan. En dat doen ze uitstekend. Goede plaatsing bij die bal. Met Colazzo, die deze bal prima weet te spelen. Ja, na 2-3-0 nederlagen op het WK hebben ze dus een eerste setje binnen. En hier had Nederland even niet op gerekend. Plak kan er net niet bij. Zo is het punten sprokkelen voor Puerto Rico. 15-22 is de stand. En Puerto Rico mag nu gaan serveren. Dat doen ze met Reyes. Diana Reyes, een van de speelsters die ook op het WK 2018 erbij was. Oh, die bal wordt achterwaarts gespeeld door Buijs. Even weer geen controle bij Nederland. Zo wordt het 16-22. En komen ze weer wat dichterbij. Het verschil is nog wel heel groot door 6 punten. En even lijkt de controle zoek bij Nederland. Komt de wissel aan. In de Nederlandse ploeg komt Ellis Dambrink die in het team komt. Je zou kunnen zeggen het is de eerste echte test voor Nederland. Nederland dat met een zestal debutanten speelt op dit wereldkampioenschap. Ja, dan is het wel lekker dat je voordat je tegen de grote ploeg speelt eventjes toch echt wel getest wordt. 16-22 de stand. De tweede set is nog niet binnen, maar het zit er wel aan te komen voor het Nederlands team. En zometeen na 9:00. Siep, Peter en Patrick. Bij Siep weet u wel over wie ik het heb. Bij Peter, dat is weer de neef van Siep. Bij Peter dus. Hè. En Patrick. Dat was toch het gemeenteraadslid? Dat is het gemeenteraadslid van D66. Nou, dan heb ik het weer helder. Nou, dat lijkt me toch iets om je op te verheugen zometeen na 9:00. Siep van de ploeg en Peter van de ploeg. En cabaretier Patrick Nederkoorn, heb ik het toch gezegd. Tot zo na 9:00. Tot zo.

Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Ze is zakenvrouw en fitnessguru, maar bovenal een Hollywood-icoon. En met haar 84 jaar staat Jane Fonda nog steeds op de barricades. In de documentaire Jane Fonda, actrice en activiste, duiken we in haar turbulente leven. Vanavond in het Uur van de Wolf, om 11:30 bij de NTR op NPO 2. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. We hadden het net al even over een Friese band die 30 jaar in het vak zit. We kunnen het maar over één band hebben. En dat is De Kast. Ja, zanger Sief van de Ploeg en gitarist Peter van de Ploeg. Is dat familie? Ja, dat is familie. Vertellen ons alles over dit bijzondere jubileum. En maken ook muziek zometeen. En Patrick Nederkoorn is hier. Hij studeerde politicologie en theologie. Maar hij is dus ook cabaretier. Aankomende maanden is hij in de theaters te zien met zijn nieuwe voorstelling Hoogtij. En we zijn bij de wedstrijd tussen Nederland en Puerto Rico op het WK Volleybal. Laten we daar maar eens beginnen, want de eerste set werd verloren. Dat was het slechte nieuws. Ik hoop dat er nu ook goed nieuws is, een klein schuit te maken. Ja, zeker goed nieuws, Robert. Alhoewel, ik sloot heel enthousiast af bij 14-22. Toen maakte Puerto Rico prompt 5 punten op rij. Daarbij moest Nederland toch even het kopje erbij houden in de set. Maar Nika Daal erop deed het uitstekend. Anne Buijs zette Nederland op setpoint. Weer een belangrijk punt dus voor Anne Buijs. En vervolgens was de service van Lohuis, van Juliette Lohuis, de 1,90 meter lange middenaanvaller van Nederland. Die het op de service afronde. Uitstekende service. Ze sloeg hem snoeihard. Waarbij er geen controle meer kwam vanaf de andere kant van het net. Dus Nederland heeft die tweede set gepakt. 25-20 is de stand. En dat betekent dat het na twee sets 1-1 staat. Nu even een 5 minuten break tussen de tweede en de derde set. En dus ruimte voor de artiesten hier in het Gelderdoom. Want ik denk wel dat er zo'n 8000 toeschouwers zijn bij deze wedstrijd. Overigens is de setting wat uitgebreid voor de komende twee wedstrijden. Dan kunnen er nog een paar honderd mensen extra bij. Maar in ieder geval is het genieten. 1-1 is de stand. Nederland tegen Puerto Rico na twee sets. Goed, een goed gevulde tafel, zeggen wij dan altijd. Heren, goedenavond. Ja, we zijn allemaal mannen. Ik weet niet of we daar dan weer commentaar op krijgen. Op een of andere manier. Patrick Nederkoorn, gisteren heb je première gehad van Hoogtij. Ja. In de Kleine Comedie, volgens mij. In de Kleine Comedie, ja. Hoe was het? Nou, ik ben heel erg moe en nog steeds heel erg aan het golven van... het was echt heel leuk. Het was bijna vol en ik heb heel veel nog veranderd aan de voorstelling de laatste 2 maanden. Mm. Maar het viel gisteren, of eigenlijk bij de laatste try-out, helemaal op zijn plek. En gisteren heel ontspannen gespeeld. Dus ondanks alle druk. En de reacties waren heel goed. Nou, goed zo. Zometeen na 9:30 gaan we uitgebreid met jou praten. Maar jij mag ook meepraten natuurlijk met Siep en neef Peter. Ja, klopt. Heel veel mensen denken dat het mijn broer is. Zo voelt het wel, maar het is mijn neef. Ja, is het nog meer je broer geworden inmiddels? Ja, zeker, ja. Ik zei in de auto, je gaat ook steeds meer op mijn eigen broer lijken. Jacob, dat is mijn jongere broer. Dat lijkt hij steeds meer. Is dat meer een compliment op. Of is dat ja, een compliment? We hebben altijd, dat is altijd wel zo geweest bij ons in de familie. Met muziek en met zangen bezig. En als je dus ouder wordt, dat je meer op elkaar gaat lijken? Nou, ja. Nou, ja, dat begint bij ons heel erg. Het is inderdaad, we hebben allemaal wat dezelfde interesse. Het zijn allemaal muzikanten bij onze familie. De rock'n'roll DNA is sterk vertegenwoordigd bij ons in de familie. Ja, ja, mooi. Dus de ooms en de neef. En broers, ze spelen allemaal. Ja, 30 jaar, het is wat. Ja, ik bedoel, je moet wel onder een steen hebben gelegen om jullie niet te kennen. Maar ja, voor die mensen, dit is hoe jullie klinken. Een groep van 5 jongens. Aparte naam. Maar als je het over die groep hebt, dan zegt iedereen... dat is toch die zanger met die leuke krullen? Hier is de kast, de ideale vrouw. Nummer 1 in alle hitparades met een nummer waarvan ik zo meteen ga vragen wat het betekent. En het heet namelijk In Nijen Day, de kast. Allemaal bekende muziek van jou, Patrick? Ja, best wel veel, ja. Dus, ja, Oké, nummer 3. Tijd gaat nu in. Ja, ik zat ook te denken, welke vrouwen hoor ik het aankondigen? Dat vond ik ook heel grappig, maar in ieder geval Brigitte Kaandorp hoorde ik voorbij komen. Ja, maar soms beschouw ik mezelf nog als redelijk jong. Maar nu bedenk ik me dus dat ik al 30 jaar de kast mee heb. En ja, ik ken wel veel van die nummers. Ja, die brengen mij terug tot mijn middelbare schooltijd. En daar zit wel... Ik denk dat het en in de muziek zit en bij die herinnering... dat er wel een vleug van melancholie bij komt kijken. Ja. Want 30 jaar, dat is wel echt een hele tijd, hè, Peter en Siep? Ja, dat is inderdaad een hele... Maar zo voelde het natuurlijk niet. Want je bent in de 30 jaar ongelooflijk bezig met optreden en tours doen. En je bent altijd maar bezig met het volgende. Nu weer bezig met een nieuwe plaat. En ja, het raast gewoon voorbij, die 30 jaar. Maar als je terugkijkt, we hebben 2 jaar geleden... hebben we ons nog vlak voor de corona hebben we het jubileumconcert gedaan. Het is eigenlijk 32 jaar dat we nu bestaan. Dat was 30 jaar de kast. En daarna zouden we die enorme tour gaan doen. Nou, die ging dus niet door. Maar toen hebben we een concert van 3 uren gedaan... met al onze hits en heel veel gasten. En dat melancholiegevoel wat jij hebt, dat had ik ook op het podium. Want je ziet zoveel mensen weer voorbij komen. Ook herken je je fans dan ook van 30 jaar geleden? Heel veel wel. Ja, heel veel mensen die ons heel nauw bij betrokken waren. Dat hadden we altijd. Ik hoor ze net ook die compilatie van jullie voorbij komen. Ik hoor steeds overal mensen meezingen. Dus het zijn allemaal live versies. Dus ja, we waren echt een live band. En dat zijn we nog steeds. Live zijn we op ons best, denk ik. Want dan komt echt, dan is het geen opsmuk, maar dan is het echt een kastgeluid zoals we met z'n 5 klinken. Van de gewoon van nature komt dan echt naar voren. Nou, Peter, Siep zegt net bewust een plaat. Want hij komt ook op vinyl, toch? Heb ik begrepen, klopt? Ja, maar dat is een compilatie van oude nummers allemaal. Een verzamelalbum. We zijn nu met een nieuwe cd bezig, met 7 nieuwe nummers. Ja, maar er komt wel een verzamelalbum toch helemaal op vinyl? Of ja, die is er. Ja. Dat is een verzamelalbum, dat is ja. Toch ook wel bijzonder eigenlijk in deze tijd om hem op vinyl uit te brengen? Ja. Over melancholie. Het ziet er heel mooi uit, maar ik heb zelf geen platenspeler, dus ik draai dat niet. Oei. Er zijn mensen die dat heel mooi vinden. Ik heb hem wel en ik vind het wel mooi, want wij zijn natuurlijk echt de jaren 90 kwamen wij met de eerste singles uit. En dat waren echt cd-tijdperk. Ook cd, we verkochten ook over de 200.000 cd's. Dat was toen echt een enorme inkomstenbron voor ons. En dat is helemaal weg. Ja. Dus en daarvoor was het vinyl. En nu hebben wij voor het eerst in die 30 jaar een vinylplaat. En dat is wel mooi. Maar het is eigenlijk een initiatief geweest van een fan van ons. En die heet dan ook weer Van de Ploeg. Danny van de Ploeg. En die was een jaar geleden allemaal bezig. Zou meer op jou lijken of op je broer? Ja, ook steeds. Het is mijn zoon. Nee hoor. Oh. Nee, dat is, nou, daar hebben we het nog over hoor. Ik weet niet wat Danny met hem mee te maken heeft. Maar zo leuk heeft... Ja, dat zit ze. Nou, moeten er wel een vernieuwde plaat. Maar die heeft het doorgedrukt. Die heeft bij de oude platen bij CNR, waar we toen bij zaten, heeft die nummers losgekregen. En die plaat is uitgekomen. En nu zijn we er best wel trots op. Dat we hartstikke leuke vernieuwde platen hebben. Het is sowieso een mooie poster aan de wand. Maar Peter, was jij er helemaal vanaf het begin bij? Vanaf het eerste moment? Of niet? Jazeker. Ja. Helemaal vanaf we zijn, ja, tuurlijk, de grond vanaf het, tuurlijk. Nou ja, op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een avondje ergens spelen. Ja, en dan moest ik alleen. Ik denk, dat doe ik niet. Dus nou, ik kon Siep. Die kwam altijd bij me. Ik was de eerste die er op kwam. Ja, dat... Maar wacht even, je werd gevraagd voor een avondje spelen? Ja, solo? Ja, of ik ook iets wist om iets of zelf vullen. Iets, een avond met een andere band stond daar al. Oh, dus ze wouden iets in het voorprogramma. Nou, ik kwam Siep erbij en Dick. Ja, maar het mooie is, hij is natuurlijk... Hij was de eerste in onze familie die grote Marshall-kasten had. Met een elektrische gitaar. Ja, dus wij als kleine jochies van een jaar of 8, 9... waren we elke dag bij hem en bij zijn ouders... en stonden we op die gitaar te beuken. Of het hij ging vooral. Niet om hem, het ging eigenlijk om de gitaar. Want hij was ook mijn eerste gitaarleraar. En toen kwam hij op een gegeven moment, toen was ik een jaar of 16... kwam hij van, nou, we gaan spelen met een ander bandje uit Kalmerswaag. En dat is ook jarenlang onze concurrent geweest trouwens. Die heette Split. Ja. En zo voor één avond, maar dat werd 32 jaar uiteindelijk. Ja. En toen hebben we Peter werkte toen op een school... en daar kwam hij een toetsenist tegen, Kees Bode. En fantastische toetsenist. Oké, zat te spelen. Ik was daar aan het werken. Ik denk, wauw, wat een te gekke pianist. En dat was echt die klanken die bracht. En dat hoor je ook in een Nije Dij. Want je hoort, als je de Nije Dij hoort, dat intro... hoor je dat niemand zo spelen als Kees dat doet, bijvoorbeeld. Nee. Dat is zo mooi. En dat vind ik met instrumentalisten zo mooi... dat iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar later kwam Sietse erbij. Sietse is ook een van de belangrijke componisten binnen de band. Schrijft prachtige nummers. En samen met mij ook alle teksten zo'n beetje. Je heet geen van de ploeg, hè? Nee, die heet Broersma. Okay. Ja, dat is een aangetrouwde familie. Nee, dat is geen familie. Lijkt wel op ons. Dus ja, en later kwamen onze eerste drummer. Die had niks met Nederlandstalig. Dat was echt een Engelstalige jongen. Die wilde alleen maar Engelstalig spelen. We heden toen ook nog de Karst, heel even. Maar we wilden Nederlandstalig en Friestalig. En toen kwamen we nieuwe drummer Nico Oudhuis. En dat is nu eigenlijk onze producer. Die al die platen van ons produceert al jaren. Maar kwam nou Siep, kwam jij nou bij Siep uit omdat hij je beste leerling was in je gitaarklas? Of omdat hij je favoriete neefje was? Nou, omdat hij ook speelde. Gitaar en zong. Want als Siep bij me kwam, gitaarspelen bleef er meer bij. Hij was altijd aan het zingen. Ja. Dus hij zong al die nummers al toen hij bij me kwam. Dus dat was heel makkelijk. En Dick was een... Nee, dat denk je op dat moment niet. Die denkt gewoon, we gaan met z'n allen lekker spelen een avond. Ja. Alleen, wij vonden het met z'n allen zo leuk... dat we zeiden van, hey, we gaan gewoon nog een keer wat oefenen. En van het ene kwam wat anders. Zo is dat eigenlijk. We werden bloedfanatiek. Want de enige manier om ons... Ja, we wilden natuurlijk ook als de grote rock-idolen de wereld over. En de enige manier was om heel veel te oefenen, heel veel te schrijven, heel veel te spelen. En we hebben echt ons stinkende best gedaan, 10 jaar lang. Ja. Voordat we daar waren, waar Nije Dij uiteindelijk opgenomen werd. Ja. Ja. Daar hebben we zoveel uren en zoveel energie en alles ingestoken. Doe je nu op het concert in het Abelense Stadion? Ja, dat was een beetje ons zelfgeforceerde doorbraak. He, je kan wachten tot je opgepakt wordt. Opgepakt, ik bedoel opgepikt. Opgepikt wordt, ja. Opgepakt, je kan ook wachten dat je opgepakt wordt. Maar dat gebeurt ook wel eens. Heb ik zelf in de hand voor een deel. Maar zullen we even het moment weer pakken van toen? Als je het toch over pakken hebt. Ja. Dit is een opname van het Abelense Stadion. Ja. Ja, het mooie daarvan was... dat wij er tegenaan zaten. Zullen we even horen hoeveel mensen daar wel niet meezingen? Ja. Dan mag je zo je verhaal doen. Volgens mij het grootste koor waar je ooit mee hebt gespeeld. Ja, joh. Wat wilde je vertellen? Nou, dat inderdaad, dat koor. We hadden een hele enorme fanbase. Maar we kwamen niet echt veel verder. Dus we moesten iets bedenken. Toen bedachten we van, we gaan als eerste Nederlandstalige artiestband... gaan we een stadionconcert doen. En dat gaan we doen met onze vrienden van Heerenveen. Ik ken de Riemer goed. Dus wij naar Riemen toe van, nou Riemen, we willen Van der Velde, we willen een stadionconcert organiseren. Ik was meteen enthousiast, samen met Sirse Wallendal, die was daar toen ook algemeen directeur. En toen zijn we gaan spelen, zijn we dat gaan organiseren. Maar dat was een enorm risico, er moest zoveel geluid en licht in. Het was echt, we hebben onze hele, alles alles ging erin. En dus het was of we gingen failliet of het was onze doorbraak. Oh, en uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Hoeveel tickets moet je verkopen? 12.000. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat was ook, ja, is ook een lange weg geweest. Maar we speelden voor de optredens in het land die we deden, speelden we als middags altijd bij platenzaken. Ja. En daar verkochten we ook onze tickets. En daar draaiden ze onze cd's. En zodoende, die mensen waren ook fan. En zodoende werd dat steeds groter en groter. Ja. En dat was door het hele land. Ik begreep dat de Leeuwarden Courant op een gegeven moment op de voorpagina een soort tussenstand publiceerde. Dat kan ik me niet herinneren. Oh, dat was ik ergens in een had ik een stuk rustiger geslagen. Van 8.000, 9.000, ja, zoiets, dat las ik ergens. Dat was met een ander concert. Nee, maar kijk, in die tijd had je nog niet het internet wat we nu hebben, internetverkoop. Je moest gewoon fysiek kaarten verkopen. Dus we wisten op de dag van vandaag niet hoeveel mensen er zouden komen. Dus toen we zagen dat het stadion vol zat, ja, toen waren we ook, hadden we ook geen zenuwen meer. Toen waren we helemaal boven Jan. Maar als je nu zonder kosten het met z'n tweeën weer zou moeten spelen voor een publiek van drie man en heel veel die je niet kan zien. Zou je dat dan doen? Dan zou ik het nu meteen gaan doen. Nou, ga naar je plek. Okay. Doen we het namelijk nu hier in de studio. Het is een, heb jij koorervaring, Patrick? Zeker, ja. Oh, maar of die mee wil zingen, precies, bedoel jij? Ja, maar mijn Fries laat toch een beetje te wensen over. Ja. Ja, dat is goed. Koorervaring. Heb je die vraag ooit gehad? Of je koorervaring had? Kunt we dan een hele vraag eigenlijk? Koor. Nee. Nee, als je een hele vraag. Ja. Nou, dat kijk ik ook wel. Ik ben, de mannen zitten klaar. Is dit een versie, Peter? Want ik zie dat jij al zit. Is dit een versie die jullie eerder zo in deze setting met z'n tweeën hebben gedaan? Oh, je hebt geen microfoon, zie. Heel anders. Oh, heel anders. Nee, dit hebben we nog nooit zo gedaan. Nee? Want het is altijd met piano. Ja. Ah. Dus het is nu voor eerst met twee gitaren. Dus daar gaan we. Ga je gang. 3, 4. De nacht is voorbij, de zinnen is vrij om heeg te keer. Aan zit de tijd, de moon is te nij om stil te steer. Het leven wie wrang, het wacht zin te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, never bang, het hoeft niet meer. De zil in dein beginnen, dat ik niet bij die ben. Je nu wil ik voor ons rennen, zonder zin. Ja, met in hand, ja, met in het, als dan we doos bij mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, ik ga mijn bestaan ontdekken. Lang wie het kort, en zuster, als komt de tijd, vindt het lucht, zien wij in een nieuwe tijd. Ik kwam net uit de rier, het baad op de kier, het weer zonder ei. De tijd die er weer, het hert dat ik hier, het weer verzijn. Want ik ga mij al dat jong, mijn zeils en dat voen, begin op een ei. Ja, de leefde had voen, het van meesken boem, maar vogelvrij. De zil in dij beginnen, dat ik net bij die ben. Geen hoeveel vaders rennen, zonder zin. Ja, maar dit hoog, ja, maar dit het, als nou het doos met mij. Just as komt het. dat lucht zijn wij in een nieuwe tijd. Lang die het koud en zuster als komt de dij. Vindt het lucht, zien wij in een nieuwe tijd. In een nieuwe tijd. Zo. Ja. Goed, waar waren we? Ja, ik was gewoon weg. Ja, dat is mooi. Ja, het is zo goed in dat nummer dat er steeds zo'n verwachting zit. Hè? Dus je wilde heten naar het volgende. Dat is prachtig. Mag ik nog iets vragen aan Siep? Ja, zometeen. We gaan eerst even vragen of ze aan tafel komen zitten. Dan kunnen we ze niet horen. Als jullie hier komen zitten... Peter, dan kom je er ook bij zitten? Of ga je gewoon lekker je gitaar lopen spelen? Ja. Maar we willen ook nog even wat meer eerst van het volleybal. Want daar zijn we inmiddels toe aan de derde set. Krijn. Ja, de set staat het 17-11 voor Nederland. Weer een puntje voor Anne Buijs. Dat betekent dat Nederland wegloopt bij Puerto Rico. En dat is goed nieuws. Begin van de set ging het redelijk gelijk op. 7-6. Daarna ging Nederland uitlopen naar het punt van Eline Timmerman. Die het afgelopen seizoen de MVP... werd de most valuable player in de Duitse competitie. Ze was de beste middenaanvalster. Maar uiteindelijk ook verkozen tot MVP dus. En ze deed het uitstekend in die fase van deze set. Zo, kijk, nog eens een prachtig punt. Weer Buijs. Nou, geweldig. Anne Buijs die daar geweldig staat te spelen aan het net aan de linkerkant. Krijgt de bal aangespeeld. Ja, alles moet kloppen bij zo'n aanval. De timing van Britt Bongaars, de setter die de architect is van deze aanval, deed het uitstekend. En zo is het Anne Buijs die het geweldig kan afmaken. 2 punten op rij voor Buijs. Wordt het 18-11, gaat Nederland heel hard op weg naar de big points in deze derde set. Uitstekend deze fase van de wedstrijd. 18-11 staat het voor Nederland in set 3 tegen Puerto Rico. Patrick, wat wilde jij nou heel graag weten? Nou, waar ik benieuwd naar was, is je stem, Siep. Dus je bent 30 jaar, ben je dus zanger. Is het zo dat, wat gebeurt er met zo'n stem? En ga je nummers ook anders zingen na 30 jaar? Je gaat het wel veel bewuster zingen allemaal. En ja, het is eigenlijk ook gewoon... Eigenlijk word je steeds beter, vind ik. Ook al wordt je stem misschien bij sommigen iets minder... maar de essentie en de waarheid achter die stem... wat je erbij wil zeggen, dat wordt wel krijgt steeds meer zeggingskracht. Mag ik er wat voor zeggen? Ja. Ik heb hem de Nije Dij dan nooit zo horen zingen. Mooi, hè? Dat is heel anders dan weer... Ja. Ja, maar dat komt dat ook is... omdat je nu met deze gitaar... je hebt een andere dynamiek. Dus daar speel je weer op in. Daarom zeg maar, vind je dat niet verschrikkelijk... dat je voor de duizendste keer naar je dij doet. Is altijd anders. Ja. Dat zou je ook hebben met spelen. Er is Absoluut. Iemand die je energie geeft vanuit de zaal. En dan doe je dingen toch net even anders. Ja, ik ben dan valt je tempo of je timing net even anders. En ja, dat is met zingen hetzelfde. Wil je een voorstelling ook nog steeds spelen of zo. Dat is precies hetzelfde. Maar ik heb dus nu zelf zangles en ik ontdek dat die stem die wordt steeds groter. Maar daarom vond ik het interessant dat jij zei... misschien wordt die stem op een bepaalde manier kleiner... maar wordt die meer to the point of zo. Dat was net ja, maar ik doe ook heel veel met die stem. Hoor. Ik zing dagelijks. Ik doe niet alleen de kast, ik doe ook andere voorstellingen. Dus die lenigheid, dat is ook gewoon, zijn gewoon spieren, een stemband. Dus je moet gewoon getraind worden, je moet gewoon gespeeld worden. Mooi. Ja. Ik vroeg me wel af, als je met z'n tweeën daar zit, je kan je ook niet verstoppen. Nee. Ik bedoel, als je voor 12.000 mensen zingt, dan doe je een keer je hand omhoog. En zij maken het wel af als jij denkt, oh, verkoudheidje, ik haal het even niet. Ja, dan maakt het publiek het wel af. Ik heb dat wel eens gehad, inderdaad. Op een gegeven moment hadden we het de hele tijd niet gespeeld. En er stond er een nummer op een setlist. En ik dacht, jeetje, hoe gaat het nummer, joh? Ik kon het me gewoon niet meer voor de geest houden. Zijn zo, de tekst niet, maar ook de melodie niet. Dat was heel pijnlijk. Dat was heel pijnlijk. Maar ik deed zo met mijn microfoon, het publiek in. Ja. En die zongen het allemaal. Ik denk, hey, dankjewel. Wow. Prima, opgelost. 3 minuten zo gestaan. Ja. Nee, op een gegeven moment wist ik het weer. Een lamme arm overgehouden aan dat nummer. Maar wat ik, als ik hoor jullie nu zo, hè, dan heb je in 2002 weer een afscheidsconcert. Bestaan jullie 11 jaar, 12 jaar of zo? Toen jullie dachten van, het is wel goed. Ja. Vervolgens raak je nog net niet in de goot. Klopt. Ik bedoel, je sliep in een auto in een caravan of wat was het? Ik was even... Je mocht niet bij je neef of bij je broer slapen, blijkbaar? Nee, we hadden allemaal ruzie. Het was allemaal ruzie. Ja, ruzie, maar we zagen elkaar gewoon niet meer op dat moment. Nee. Maar was het ook gewoon omdat er zoveel ruzie was? Of uit elkaar gegroeid? Je hebt 11 jaar lang, waren we gewoon uitgewoond. We hadden echt zoveel gedaan, zoveel opgetreden en promotie. En elke dag stond die agenda vol. En ik was gewoon op. Dus ik moest even een tijdje ermee ophouden. En dat heeft uiteindelijk zo'n 4 jaar geduurd. Maar Peter en Sietse en Kees zijn wel doorgegaan met de Nijenkast. Met een andere zanger. Daar ben ik weer mee gestopt. Want dat zag ik niet meer zitten. Dat voelde me niet goed. Maar waarom voelde het niet goed? Omdat ik weet niet. Ik kan het niet omschrijven. Dat is een gevoel als je iets doet wat je niet lekker zit. Maar had dat met Sietse dan te maken ook? Nee, dat had verder met niemand te maken, had met mezelf te maken. Ik was daar niet op mijn plek. Ik voelde me gewoon niet goed. Als ik iets doe waar ik niet achter sta, dan ben ik dat duurt even, maar dan ga ik weg. Dan moet je gewoon niet in doorgaan. De kast voelt me goed, daar had ik met Siep nou over. Als we met de cd bezig zijn, je bent met eigen nummers bezig. Het heeft een bepaalde sound, de kast. En dat vind ik leuk. Ik kan niet andere dingen doen. Je doet iets wat uit jezelf komt. Ja, maar er is dus een moment geweest, en ik weet niet of dat dan met financiën te maken is of wat dan ook, dat er iemand van het groepje heeft gezegd, laten we weer eens gewoon normaal tegen elkaar doen. En laten we gewoon bij elkaar gaan zitten, een kop koffie drinken. Nou ja, en dat kijken ging, wat we nog voor elkaar kunnen betekenen. Wie is de initiatiefnemer geweest toen? Nou, dat ging op een gegeven moment zo. Ik had een groot concert georganiseerd. Dat was de Frieske Music Night. En daar speelde Rob de Nijs en er speelde van alles. Maar ik dacht, het is nu wel tijd dat de kast ook weer gaat spelen. Dus ik de jongens bellen. Dan moeten we maar eens praten. Ik denk, dat wordt een hele zware avond. Dus ik met lood in de schoenen daar naartoe, was bij Peter thuis. En binnen 5 minuten zaten we aan de bitterballen en was het klaar. Dus toen zijn we weer doorgegaan. Bizar, dus we kunnen nog heel veel dingen weer terughalen, maar Het gaat om het geld te maken met een management wat niet deugde. Al die dingen bij elkaar en het oude verhaal. Maar wat heb je geleerd in die periode dat je dus zo diep zat en in de auto sliep en of in een caravan, wat was het, boeien? Dat je helemaal alleen was en op jezelf was teruggevallen. Wat ik heb geleerd is dat ik wilde ook de wereld veroveren. En ik heb wel een stapje terug gedaan. En dat is me niet gelukt. En dit is mijn basis. Deze jongens. De kast. Mooi, Peter, toch? Ja, ik kijk, wat ik al zei, we hebben nooit ruzie gehad toen. Het liep zo allemaal. Wat Siep ook zegt, er ging met de financiën dingen, wouden we anders hebben. We wouden gewoon, want wij zijn nu ook met een plaat bezig. Naar geld kijken we niet. We maken gewoon een plaat. En als dat wat kost, investeren we dat gewoon. En als het niks oplevert, levert het niks op. Maakt ons geen bal uit als we maar lekker kunnen muziek maken. Ja. En dat is de essentie van de kast. Dat is gewoon iets waar hij ook voor staat en de andere jongens ook. En ja, dat houdt mij erbij gewoon. Het moet niet gaan om allemaal bijzaken. Het moet om mijn muziek gaan. En daar zijn we mee bezig. Kun je al verklappen hoe die nieuwe plaat heet? Ik nog niet. Nee, ik weet het niet, maar ik weet wel de single. Nou ja, we hebben een aantal nummers opgenomen. We hebben nog niet echt een titel voor die plaat. Maar die single, daar hebben jullie straks de primeur van. Jazeker. Dus dat is te gek voor jullie en voor ons. Want we hebben ze al aangewerkt. Dus we willen dat. Maar is de naam er wel al van het album? Wel in mijn hoofd, maar dan moeten we nog even overleggen met z'n allen. Dan ga ik eerst met hun Drop hem vast. Dan, vroeger deed ik, zou ik het nu roepen, maar ik wil het eerst even overleggen. Ja, dat werd ik. We gaan hem zo meteen... Voor je weet zit je weer in een auto. Ja. We gaan eerst nog even volleyballen bij Krijn Schuitenmaker. Setpoint, derde set voor Nederland. 24-16. En Nederland gaat serveren met Eline Timmerman. Timmerman die nu het aanloopje neemt. Daar de sprongservice wordt opgevangen aan de kant van Puerto Rico. Daar is een uitstekende setup. Die bal in één keer over het net. Goed verdedigd aan de Nederlandse kant. En nu kan Nederland het afmaken. Ja, via het blok van Puerto Rico verdwijnt die bal buiten het speelveld. Actie van Nika Daalderop. Op haar eerste wereldkampioenschap doet ze het uitstekend. Zo staat Nederland op voorsprong in de derde set. Door de 2-1 tegen Puerto Rico. En heeft de Oranje Equipe nog één setje nodig om ook de derde wedstrijd op dit WK winnend af te gaan sluiten. NPO Radio 1. Het is 9:30. Robert Baltus is hier met de hoofdpunten. Orkaan Ian is bij de westkust van de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Volgens persbureau Reuters gaat dat gepaard met een stormvloed, overstromingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Op beelden is te zien dat staten onder water staan en dat de orkaan veel schade veroorzaakt. Meer dan 660.000 huishoudens zitten al zonder stroom. Een vijfde van het eiland Bonaire dreigt te worden verzwolgen door het water als gevolg van zeespiegelstijging. Uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace blijkt dat ook koraalriffen zullen verdwijnen. En die werken juist als golfbrekers en beschermen tegen overstromingen. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen. En erger, ze worden zonder de beloofde training naar het front gestuurd. Een Russisch onderzoekscollectief voorspelt veel doden. Meer dan de helft van al het gas uit de Nord Stream-pijpleidingen is er al uitgelekt. Het Deense energieagentschap zegt dat het klimaateffect van het gaslek neerkomt op ongeveer een derde van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgas door Denemarken. Langs de lijn en omsteken. Met hier aan tafel dus de kast met Siep en Peter van de Ploeg. 30 jaar, maar goed, eigenlijk is het 32 jaar. Patrick Nedekoorn is er ook. Die zong in zijn hoofd mee met de Nijedij net. Hè? Ja. Cabaretier, ben je nu fulltime cabaretier? Moeten we je zo introduceren? Ja, zeker. Ik ben al een aantal jaar fulltime cabaretier. Ja, maar je kan zoveel namelijk. Dat willen we even laten horen. Luister naar een compilatie. Goedenavond en welkom bij De Slimste Mens met vanavond als debutant een professionele grappenmaker, cabaretier Patrick Nedekoorn. Ik ben Patrick Nedekoorn. Ik kom uit Amersfoort. Uit zo'n typische jaren 50 wijk. Daar komt een taak waar 17 miljoen oranje klimaatvluchtelingen met een woonwagen op de linkerspoor naar Duitsland varen. En die vraag is heute avond, schaffen we dat? Dit land, waar zelfs de berm nog wordt gemaaid en elke steen wordt rechtgelegd. Nou zou jij een cabaretier, theatermaker, radiocolumnist, oud-D66 gemeenteraadslid, zanger, presentator. Hij heeft echt alles geprobeerd. Patrick Nedekoorn. Ja. Daarom zei ik, ja. Maar hoe moeten we je nou aankondigen? Want je kan zoveel. Ja, nou ja, voor mij zit het allemaal heel dicht bij elkaar. Maar ja, ik snap wel dat het veel uitingsvormen zijn of zo. Maar ik vind het gewoon heel fijn om de verhalen die ik zelf meemaak en de dingen die in de samenleving spelen, om daarop te reflecteren. En dat is soms in een column, soms in een lied, soms in een voorstelling. Dus voor mij zit het vrij dicht op elkaar. Ja. En nu je voorstelling Hoogtij. Ja. De hoeveelste is dat die over de klimaatverandering gaat? Want die daarvoor, Overvloed, ging er ook over toen, toch? Met die oceanoloog? Nou ja, zeg maar, ik heb dit jaar drie verschillende voorstellingen gemaakt die allemaal rondom dit thema gaan. En eentje, Overvloed, is een voorstelling die ik samen met een wetenschapper heb gemaakt. Dus waarin we eigenlijk veel meer, dat is eigenlijk een informatieve voorstelling. We leggen eigenlijk uit hoe het nou precies zit met klimaatverandering. En ik heb verder een echt theatrale cabaretvoorstelling gemaakt over dit onderwerp in het Duits afgelopen maart. En nu gisteren dus in première met de Nederlandse versie. Ja, Duits komen we zo meteen nog even op terug. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar klimaatverandering, daar trek je volle zalen mee. Nou ja, gisteren wel dus, maar maar het ligt niet voor de hand. Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, mijn opvatting over theater is dat dat een soort veilige plek is waar je met elkaar het kunt hebben over grote thema's. Dus een regisseur die ik heel goed vind, Floris van Delft, die zegt altijd, in het theater kun je mensen liefdevol laten struikelen. Dus je kunt met elkaar in een groep nadenken over wat speelt er eigenlijk in de wereld. En dat kan je doen met allemaal mooie vormen, met liedjes, met verhalen. En daar geloof ik ook heel erg in. Dus ik vind het juist fijn om een spannend, moeilijk thema te kiezen en daar een voorstelling van te maken. Maar krijg je niet het gevoel, als je dan naar het theater gaat, van de hele dag word je in het nieuws al met alle ellende geconfronteerd. Ga je even naar het theater om een beetje te lachen? En dan zie je die ellende weer voorbij komen. Ja, maar er zijn twee dingen over. Als je ermee wordt geconfronteerd, zit je alleen. Dat is, dus, dat is de eerste. En, het gevolg is dat heel veel mensen dus er ook van wegkijken. Ja. En het tweede is dat die voorstelling in eerste instantie grappig is. Dus het is geen preek op de planken. Want dan gaan mensen, ja, dan komen ze niet meer. Maar ik heb allemaal dystopische scenario's gekozen die. He, dus een voorbeeld is, ik speel op een gegeven moment een Duitse leraar die met een Duitse schoolklas op klassenuitje gaat. En die gaan dan duiken boven het overstroomde Nederland, waar ze dan nog net een stukje Madurodam zien. En dan kunnen ze zeggen, nou, daar lag Amsterdam, daar lag Paleis Soestdijk en zo, nou, dat soort dingen. En dat zijn hele grappige scènes waarin je dus toch iets over die thematiek zegt. En ik geloof wel inhoudelijk dat als je ergens om lacht, dat je open gaat. En dat is denk ik wel iets moois. Dat mensen dus eerst mogen lachen, ook over hun eigen falen. Dus ik vertel over alle momenten dat ik verkeerde afwegingen heb gemaakt. En, ja. En dus er zit een scène in waarin ik het laatste oordeel. Hè, op een gegeven moment sta ik voor de hemelpoort en het laatste oordeel wordt geveld door Greta Thunberg in plaats van Peter. Ja. En bij alles wat ik ooit fout heb gedaan op klimaatgebied stookt zij de hel nog een beetje warmer op. En dat zijn dingen die denk ik iedereen herkent, die opluchten omdat je erom kan lachen en tegelijkertijd ben je wel met die thematiek bezig. Ja, dus het voegt echt wat toe ten opzichte van die nieuwsuitzending. Dat hoop ik wel. In ieder geval, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, en dat is ook wel wat ik terugkrijg. Klopt het dat het idee voor deze voorstelling is ontstaan op een wc? Oh, ja, je bent goed geïnformeerd, Jan-Willem. Ja, tijdens de grote boodschap. Nee, dat klopt. Ik heb ooit meegedaan aan een uitwisselingsproject met Duitse studenten. En toen was ik in Bonn. Ik weet niet hoe gedetailleerd ik moet zijn over dit verhaal. Maar toen zat ik op een wc. Bonn is detail, dat mag nog. Maar ja. Die andere zou ik achterwege laten. Nou, maar ik heb al lang gezeten, want ik begon dus een hele krant te lezen. En daar kwam dit beeld eventjes voorbij. Van wat nou als het misgaat in Nederland. En dat idee is altijd in mijn hoofd gebleven. En 2 jaar geleden was er opeens een mogelijkheid om in Duitsland te gaan spelen. Dat wil zeggen, ik was op een festival. Daar kwam ik een Duitse programmeur van een festival tegen. Ik was heel erg aangeschoten en ik zei in heel slecht Duits: ik kom me bij Sie spielen. En toen stuurde ik 2 maanden later een mail van: sorry, het spijt me dat ik me zo gênant gedragen heb. Maar toen zei die ander: nou, helemaal geen probleem. Maar het optreden staat, het is dan en dan en dit is het gaatje. Toen kwam ik ook achter dat mijn Duits eigenlijk super beroerd was. Maar goed, toen ben ik heel veel Duits cursussen gaan doen en in Bremen gaan spelen. En toen ik daar deed, toen dacht ik: dit verhaal is theatraal. Super interessant en urgent. En toen dacht ik, hier ga ik een voorstelling over maken. Maar hoe is het in het Duits? Wie heeft dat uiteindelijk geschaft? Nou, ik ging dus naar het Goethe-instituut en ik dacht dus. Kijk, ik had op de middelbare school had ik ja, niet per se hele fijne Duits leraren. Dus ik had er eentje die telde altijd. Als je al een 1 had, telde die de rest van de fouten ook nog mee. Dus ik had een keer een SO Duits waar een 1 op stond en tussen haakjes stond een -12 van. Dus ik ben nooit echt heel goed geweest in Duits. Maar ik kwam dus met het Goethe-instituut met typische Nederlandse bluff. Ik dacht, nou, dat Duits, dat kan ik nog wel, weet je. Maar toen werd ik op het allerlaagste niveau ingeschaald. A1.2 geloof ik of zo. Dus dan heb ik al die cursussen heb ik gedaan. En nu zit ik op een niveau waarop ik in ieder geval kan improviseren daar. En interviews kan geven en ja. Dat soort dingen. Ja. En nu spreek je vloeiend Duits. Nou, in ieder geval zo goed dat zij het geestig vinden en dat ik toch denk dat ik er nog redelijk uit mijn woorden. Ja, want het is wel zo dat Duitsers volgens mij wel vallen voor Duits met een Nederlands accent. Ja, dat is ongelooflijk. En er gebeurt dus ook iets interessants. Ik weet niet of jullie dat ooit ook hebben gehad, maar ik ben opeens de exoot daar. Hè? Dus, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook hebben gehad als je buiten Friesland speelde. Dus die taal is zo aantrekkelijk, vind ik, om dat Fries te horen. En dat hebben zij met Nederlands dus ook. Dus het maakt mij ook een andere comedian, omdat ik opeens. Ik ben gekker of zo in het Duits dan dat ik het in het Nederlands ben. Maar maak je ook bewust fouten bijvoorbeeld? Of, Nou, daarvoor is mijn Duits nog niet goed genoeg. Je maakt dus, gewoon fouten eigenlijk. Gewoon fouten. Ja. Is er een moeilijk woord wat je. Wat is nou het moeilijkste in het Duits eigenlijk? Is er een woord waar je eigenlijk altijd over struikelt? Mijn CH wordt nog wel vaak een G. Dat doe ik altijd. En echt moeilijke woorden. Ja, ik heb wel juist heel veel moeilijke woorden uit mijn hoofd geleerd. Dus ik vind dat leuk om dan tegen die Duitsers te zeggen: kijk, ik ben Duits gaan leren en ik kan echt heel goed Duits. Ik kan bijvoorbeeld Rindvleisetikettierungsüberwachungsaufgabe, Übertragungsgesetz zeggen. Oh. En dat is het langste Duitse woord dat er bestaat. En dan dat Rindvleisetikettierungsüberwachungsaufgabe, Übertragungsgesetz. Nou, je bent een volbloed hier. Volbloed Duitser. Doe een moeilijke. Ja. Ja, nee, het is goed te doen. Ja. Nou, nee, ik heb hem gewoon hier opgeschreven. Ik hoorde de angst al bij. Ik dacht, je wil ook migreren. Catch hem even terug. Ja. Wat wilde jij zeggen, Siep? Ik was benieuwd of jij ook Duits nu in Nederlandse voorstellingen hebt. Ja, dus ik heb die Duitse leraar. Want dat is dus heel grappig natuurlijk, een Nederlander die Duits praat. Ook in het Nederland. Ook in klopt, Nederland. Dus ik heb volgens mij 3 dingen in het Duits zitten. Dus er zitten 2 scènes van die Duitse leraar. En die Duitse leraar die ontvangt dus in zijn klas 10 aangespoelde Nederlandse leerlingen. En dat zijn de laatste Nederlanders die hij in zijn klas dan opneemt. Eentje is nog helemaal doorweekt en zo. En die leraar die komt dus een paar keer terug. En ik zing, ik vertel over die, dat ik een Duits cursus ben gaan doen om me voor te bereiden op, stel nou dat Nederland door klimaatverandering onder de zeespiegel verdwijnt en wij naar Duitsland moeten. En daar zit dan nog een Duits gedicht in. Dus ik gebruik het een beetje. Ik ben gisteren nog de fietsen geweest over Lauwersoog. Maar er staan behoorlijke machines om de dijken op te hogen. Ja, is... Dus wat dat betreft is je verhaal niet zo, nee, zo gek. En nou, het erge is, want ik had heel veel dingen opgezocht, maar van sommige feiten kon ik nauwelijks geloven dat ze waar zijn. En dan spreek ik bijvoorbeeld iemand van een waterschap of iemand van Rijkswaterstaat en die zeggen, ja, het is heel erg, maar het is wel waar. Hè? Dus om een voorbeeld te geven, de deltawerken die zijn echt bestand tegen een hele kleine zeespiegelstijging. Hebben we 40 jaar over gedaan. Hè? Maar die kunnen 40 centimeter zeespiegelstijging aan. Terwijl de meeste wetenschappers zeggen, aan het eind van deze eeuw zitten we daarboven. De veiligheidseisen van rivierdijken zijn ook wel opgehoogd de laatste jaren. Maar 50% van de rivierdijken in Nederland is niet veilig volgens de huidige stand van... Hoe maak je daar een grap over? Nou, bijvoorbeeld door... je hebt de website overstroomik.nl. Ja. Waar je je postcode kan invullen en kan zien hoe ver jouw huis onder water komt te staan als de dijken ooit breken. Nou, dat vind ik al op zich al heel geestig. En dan beschrijf ik wat ik zag toen ik mijn postcode invulde en zag dat mijn huis 5 meter zou overstromen. Waar woon jij, Siep? Ja, ik woon in Cubaat, op een terp. Dat is ook wel alleen. Als je dan die hele zee om je heen hebt, jij woont toch op die terp? Ja, dat zou ik naar jullie. Maar als je in een caravan hebt gewoond, dan kun je alleen op een terp kun je dan ook aan. Maar in een oude school, dus er kunnen wel wat mensen bij. Heb je het idee dat die Duitsers ons straks willen opvangen? Nou, in Duitsland vraag ik dat altijd. Dus dan vraag ik altijd, zijn wij hier welkom? En dan zeggen ze altijd ja. En dan zeg ik, maar geldt dat dan voor alle 17 miljoen? En dan gaan er al een paar handen naar beneden. Ja. Dan zeg ik, geldt dat ook voor de domme Nederlanders? Nou, dan verdwijnen bijna alle handen. Maar ik heb het idee dat zij wel heel erg gul tegenover ons staan. Ja, en dat het een goede combi is. Hun seriositeit en onze positiviteit is een goudhuwelijk. Ja. Ik wil het zo meteen nog even met je hebben over jouw date met een klimaatactiviste. Maar we hebben jullie platengoed. Hoe heet de nieuwe single? Hoe heet? De tijd is van mij. Okay. Zullen we er gewoon meteen naar gaan luisteren? Ja, joh. Okay. De Kast op NPO Radio 1. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik ben erbij. Telkens als ik stil stond, niet de weg vond die er lag. Als ik niet terug kon, slechts de afgrond voor me zag. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik ben erbij. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik ben erbij. De zon staat hoog aan de hemel, de dag glijdt langzaam voorbij. Zoeken neem ik iedere horde, kansen keren de tijd. Als het maanlicht straks zal schijnen en ik mij over de dag, zal ik in het schemer verdwijnen, sluit ik mijn ogen met een lach. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik ben erbij. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de Voor de allereerste keer op de radio, de kast en de tijd is van mij. Ja, zometeen gaan we er even over doorpraten hier aan tafel. Maar we krijgen opmerkelijk nieuws zojuist binnen vanuit Den Haag. Want er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerlid Khadija Ariep. In haar tijd als Kamervoorzitter. Voor wat er nu bekend is, gaan we even naar Wilma Borgman, politiek verslaggever. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, wat weet je? Wat is de aanleiding bijvoorbeeld? Ja, dit is toch wel een heel bijzonder bericht. Dat dus het presidium van de Tweede Kamer, het dagelijks bestuur, heeft besloten om zo'n onderzoek te laten instellen naar een voorganger, naar een eerdere Kamervoorzitter. Echt nog nooit gebeurd. De NRC meldt dat vanavond en wij hebben bevestiging daarvan gekregen. En kennelijk is de aanleiding gevonden in twee anonieme brieven over Ariep met klachten over haar. Die brieven maken melding van machtsmisbruik, van een schrikbewind dat ze zou hebben gevoerd. Een onveilige werkomgeving in haar tijd als Kamervoorzitter. En kennelijk heeft het presidium, dus het dagelijks bestuur van de Kamer, het advies overgenomen van de landsadvocaat dat er niet sprake is van één incident in de jaren dat Ariep voorzitter was, maar van een breder en structureler probleem. Die juristen schrijven in hun advies aan de Kamerbestuur dat er concrete en duidelijke signalen zijn geweest dat er sprake was van een zeer onveilige werkomgeving. En ze zeggen dat de Tweede Kamer als werkgever van de collega's van Ariep natuurlijk een verplichting heeft tot handelen, dus een onderzoek instellen. En daar heeft het presidium dus vandaag toe besloten. Ja, er zijn dus twee brieven binnen, gewoon begrijp ik nu. Ja, maar die staan niet op zichzelf, want er is tijdens het voorzitterschap van Ariep wel vaker sprake geweest van ambtenaren, van voorlichters, van griffiers, mensen uit haar omgeving, uit haar directe werkomgeving, die met overspannenheidsklachten het veld ruimden, die zeiden dat er niet met haar te werken viel. Dat is wel echt een wat breder gehoord verhaal, dus ik denk dat het meer zijn dan die twee anonieme brieven. En wat gaat er nu gebeuren, weet je dat? Ja, dat is voor mij denk ik ook nog een vraag. Dat onderzoek, dat wordt dus door een extern bureau gedaan. Ja, vandaag is het besluit genomen. En hoe dat er dan uit gaat zien, dat onderzoek, dat moeten we nog even afwachten, denk ik. Ja. Nou goed, dankjewel voor nu. Wilma Borgman, politiek verslaggever in Den Haag. En daarvoor hoorden we jullie nieuwe plaat. De nieuwe plaat van de kast, Peter en Siep. Jullie waren ontzettend ingespannen aan het luisteren. Hoor je dan nog nieuwe dingen als je je plaat voor het eerst op de radio hoort? Ja, dat is altijd anders. Ja? Want je mixt zo'n plaat in de studio en dan op de radio klinkt die altijd anders. Dan hoor je, er komen dingen naar voren die je normaal gesproken niet hoort. Okay. Dus op een of andere, er is een soort van compressie op de radio. Wat toch, ja, en dan hoor je pas of je het goed gedaan hebt. Ja, de sound compressing die er overheen gaat. En? Tevreden? Ik ben blij. Ja, hè? Ja? Okay. Zeker. Ja. Ja. Patrick Nedekoorn, nog even door over, want dat triggert mij enorm. Wat had jij nou een date met een klimaatactivist, zei Jan-Willem net? Ja, daar is een beetje voor mij dit wel begonnen. Dus ik zei aan het begin van dat ik altijd voorstellingen maak over grote maatschappelijke thema's. Maar op de een of andere manier was klimaat toch altijd een beetje langs mij heen gegaan, ondanks Al Gore, et cetera. Tot ik ging daten en daar ook een beetje zat te pochen van, ik vlieg, ben heel veel, op heel veel landen ben ik naartoe gevlogen en zo, dat soort dingen is echt vreselijk. Toen wist je nog niet dat het een klimaat is, maar daar kwam je toen achter. Ik kwam toen in dat gesprek achter en ik ben haar heel erg dankbaar dat ze niet is opgestaan en is weggelopen, maar dat ze me toch een kans heeft gegeven. Dat is mijn geliefde geworden en door haar ben ik me wel echt in dat onderwerp gaan verdiepen. Ja. Ja. Hoe kijkt zij nu naar jouw voorstelling? Nou, daar was ik wel gespannen over. Want in mijn vorige voorstelling had ik ook iets over haar gezegd wat ze bepaald niet leuk vond. Maar zij zei gisteren tegen mij, had ze op een kaartje geschreven dat de problematiek voor haar lichter is geworden doordat ik ook andere invalshoeken erop heb gedaan. Dat vond ik wel een ontroerende reactie eigenlijk. Ja. Ik wil nog even naar Greta Thunberg, als je het goed vindt. Want je vertelde er net al een beetje over. Want iedereen kent dit nog wel natuurlijk. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Hoe heb je dit nou verwerkt? Nou, aan het eind van de voorstelling ga ik dus op mijn sterfbed liggen en kom ik dus bij die hemelpoort. Daar staat zij dan. En ik heb op basis van uitspraken van haar ontstaat er een dialoog. En zij brengt me eigenlijk in het nauw. Dus ik alle vooroordelen die je kan hebben over haar. En die komen daarin naar voren. Maar uiteindelijk wint zij de worsteling. Maar eigenlijk is die Greta dus eigenlijk je geliefde. Want hetzelfde gebeurde min of meer aan het tafeltje waar je de date had. Ja, nou in ieder geval is het zo dat de marchanderende mens of marchanderende man die wordt geconfronteerd met de zuiverheid of zo. En dat gebeurt in allebei die situaties. Ja. Dus zowel met die date als met Greta in ieder geval. Er komt ook een orgel voor in jouw voorstelling. Ja. Maar wat heeft dat met het klimaat te maken? Nou ja, daarom vond ik die zin zo mooi. De tijd is van mij. Maar het is. Zeg maar, er is in Duitsland, in het Duitse stadje Halberstadt, is een orgel. En daar wordt een stuk van John Cage wordt daar gespeeld. En dat heet As Slow As Possible. En als je dat op normaal tempo speelt, duurt het ongeveer 20 minuten. Maar daar zijn ze in 2001 begonnen met het spelen van het stuk. En ze gaan door tot 2640. Dus dat stuk wordt. Dus je hoort soms. Uitgerekt. Ja, dus je hoort 2,5 jaar één en dezelfde noot. Bijvoorbeeld deze. Dit is nu de noot die nu gespeeld wordt. Tot wanneer de volgende wissel is. Ik denk over een jaar of zo. Dus dit gebeurt er. Je komt in een kerk en je hoort alleen maar dit. En waarom ze dat doen is omdat ze het publiek willen laten nadenken over wat is tijd eigenlijk. En ook het publiek willen zeggen, als jij er niet meer bent, is deze compositie er nog steeds. Dus denk na over hoe de wereld eruit moet zien als jij er niet meer bent. En dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi beeld. Dus je leeft in het nu, wat in het lied van de kast zit. Maar tegelijkertijd heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor het later. Maar gaat het niet enorm irriteren? Ja, enorm. Ja, zeker. Ja, nee, ja, dat is ook wat ik natuurlijk in de voorstelling zeg. Hoe krijg ik in hemelsnaam die piep nog uit mijn oor, weet je? Ja. En vertel je ook dan het verhaal over de koude patat met dat orgel? Ja, dat zit er ook bij. Ja. Maar ja, nu je hem al noemt, kan ik dat niet meer vertellen natuurlijk. Nou, oh, echt niet? Oh, nee, het gaat erom. Ik heb een oom en een tante, die zijn zwaar gereformeerd. En die oom die heeft een orgel in de woonkamer staan. En altijd als wij daar gingen eten, dan zette tante Hanny de patat neer. Zeg maar, zei mijn oom altijd, ik ga eerst nog een psalm spelen. Maar dan deed hij en alle coupletten. En ja, ik zit bij de EO dus op hele noten. Hè, dus dat duurde altijd. Die patat was. Ik heb gewoon mijn hele jeugd koude patat gegeten. Maar het is echt waar, want ik weet nog, ik was denk ik 17 toen ik voor het eerst van mijn leven zelf in de snackbar patat bestelde. Toen heb ik mijn hele bek verbrand. Zo, en dat ik gewoon niet eens wist dat je dat warm kon krijgen. Dus ja, dat is het. Mijn trauma. Dus daarom zeg ik in die voorstelling, ik haat orgels, weet je. Ja, hij dacht dat het zo hoorde. Ja, precies. Deze patat is mislukt, want hij is warm. Ja, oh, prachtig zeg. Nou ja, goed. Je voorstelling gaat het hele land door, neem ik aan? Ja, 55 keer ga ik spelen, ja. 55 keer? Ja. Doe je deze ook nog in Duitsland als Patrick Niederkorn? Dit seizoen is het vooral Nederland. En volgend seizoen veel Duitsland. Maar ik ben in oktober ook nog 3 keer in Duitsland te zien, ja. Oh. Overigens, Siep, jij hebt dan volgens mij 2 keer gezegd in ons gesprek dat je de wereld wilde veroveren, dat jullie dat wilden doen. Zijn er nog concrete plannen voor om misschien in het buitenland ergens iets te gaan dan doen? Dan in Fries. In Fries. Ja, maar dan moet het in het Fries. Voor mij is dat. Nee, maar ja, is dat een eis voor jou, Peet? Ja. Echt waar? Ja, ik vind gewoon, als je dat doet, doe het dan in het Fries. Nee, maar we hebben zo'n beetje over de hele wereld gespeeld met de kast, maar dan wel steeds voor hoofdzakelijk Friesen. Die zitten overal, hè? Die zitten in Amerika, in Canada, die zitten in Zuid-Afrika. Maar die het noorden van Duitsland zou het daar niet. Dat zou het toch ook Fries, maar dat is een beetje anders Fries. Dat is toch een ander Fries dan wat wij spreken. Ja, maar we zijn ook wel in Duitsland geweest. Die ambitie van de wereld veroveren. Ja. Nou, eerst Nederland, maar weer eens. Ja, we zijn gewoon tweetalig. En je hoort aan mij dus heel duidelijk mijn accent, Fries. En ik vind die Friese taal, die vind ik toch wel zo bloedmooi. Ja. Dat is gewoon. Ja, we komen. Als Siep ook in Siep in Fries zingt. Ja, dan hoor je die nummers. Dat is gewoon ook fantastisch. Voegt wat toe. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. We komen nu met. Dit is een Nederlandstalig nummer wat je net hoort. Dus dat is. Mensen hebben. Zeggen altijd de Friestalige band. Maar we hebben. Het grootste gedeelte van ons repertoire is Nederlandstalig. Want we willen toch ook wel dat mensen weten waar we het over hebben. Ja. Maar op de nieuwe CD staan er 3 Friestaligen. En de rest is Nederlands. Ik kan je zeggen, als je die hoort. Dan word je ook helemaal koud van. Zo mooi. Ja, ik hou van de Friese taal. Ik vind die Friese taal zo mooi. En ja, dat is gewoon, dat draag ik hier ook even heel graag uit. Mm-hmm. Ja, dat heb je ook gedaan. En dat zie je ook. Zullen we even naar het volleyballen gaan? Lijkt me leuk. Krijn, hoe is het? Het staat 13-20 in de vierde set. En in Puerto Rico hebben ze een bekend gezegde. Monsil de Sinneskine. Daar zullen ze zich dan maar aan vasthouden. Want zij krijgen ook nog twee wedstrijden in deze poolfase. 13-20 wordt 14-20. Het ziet er uitstekend uit voor dit Nederlands team. En je zag dat eigenlijk al bij de 11-16 toen Puerto Rico een time-out aanvroeg. Toen zag je die ontspanning bij de Nederlandse ploeg. Dan heb je zo'n 5-6 punten voorsprong. En dan loopt het allemaal net even wat lekkerder. En wel even oppassen, want we hebben eerder een fase gezien in de wedstrijd waarbij Puerto Rico 5 punten achter elkaar maakte. Dat kan Nederland nu niet hebben. 14-20 de stand. Puerto Rico gaat serveren. Dat doen ze met Ocasio, een van de twee zussen die nog over is in het Puerto Ricaanse team. En dan is daar weer zo'n geweldige knal. Ja, dit is toch weer een heel mooi punt van Nederland. Een punt van Dambrink die daar goed opgesteld staat. Nederland breidt de voorsprong uit. De eerste set werd verloren en ze gaan voor 3 sets op rij voor de winst. Het ziet er goed uit voor het Nederlands team. Oké, we blijven dat volgen zo meteen, Krijn. We kunnen jullie gaan zien. Jullie gaan toeren, toch? Ja, onze uitgestelde jubileumtour begint op 16 november in Emmeloord. En dan doen we de 24 tot en met eind december. En kunnen we misschien nog wat kaarten vinden? Op de kastheid zie je waar we spelen. Oké, de kast. Ja. En het gaat voor jou ook? Jij gaat ook beginnen? Ja. Voorstelling Hoogtij, te zien in het hele land. Tot wanneer? Tot 10 juni, dan is de laatste in Amersfoort. Zo, 10 juni. Door tot aan de zomer. Ja. Fijn dat jullie hier waren vanavond. Patrick Nederkoorn en natuurlijk ook Siep van der Ploeg en Peter van der Ploeg. Neefjes dus, dat is het belangrijkste wat we geleerd hebben. Ja. Dank jullie wel, het gaat jullie goed. Zometeen Jaap Zielhuis hier te gast. Die zou je kunnen kennen als de hoofdcoach bij, bij het watersportverbond. We willen van hem graag horen waarom hij zo graag met Marit Bouwmeester gaat werken. En wat is er toch mooi aan een zeilboot op het water. Tot zo. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. In een land bomvol kastelen en kloosters, stoere krijgers met dolken en zwaarden, vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur, de middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door PvdA Tweede Kamerlid Khadija Ariep. Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van NRC. Aanleiding zijn twee anonieme brieven waarin Ariep wordt beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021, zo schrijft de krant. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen, dat ze zelf wapens moeten komen en daar soms geld voor lenen. En erger, Ze worden zonder beloofde training naar het front gestuurd. Dat de soldaten onvoorbereid naar Oekraïne worden gestuurd, bevestigt een Russisch onderzoekscollectief. Dat voorspelt dan ook dat het dodental onder de gemobiliseerden erg hoog zal zijn. Een vijfde van het eiland Bonaire dreigt te worden verzwolgen door het water als gevolg van zeespiegelstijging. Uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace blijkt dat ook koraalriffen zullen verdwijnen. Die riffen werken juist als golfbrekers en beschermen het eiland tegen overstromingen. Het kabinet zit in op 1,5 graden temperatuurstijging om het tegen te gaan. Greenpeace vindt die toezegging niet genoeg en stapt samen met de eilandbewoners naar de rechter. Meer dan de helft van al het gas uit de Nord Stream-pijpleidingen is er al uitgelekt. Dat zegt het Deense Energieagentschap. Dat verwacht dat de leidingen zondag leeg zijn. In de pijpleidingen zat bijna 800 miljoen kubieke meter aardgas. Uit berekeningen blijkt dat het klimaateffect van het gaslek neerkomt op ongeveer 1/3 van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgas door Denemarken. De NAVO en de EU gaan ervan uit dat de pijpleidingen in de Oostzee gesaboteerd zijn. Denemarken, Duitsland en Zweden zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Het weer. Vanavond wordt het langzaam droog, maar er kan wel mist ontstaan. Morgen opnieuw kans op regen bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Het laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. En ik heb net al aangekondigd, zometeen aan tafel Jaap Zielhuis. Hij nam deze zomer afscheid als hoofdcoach bij het Watersportverbond. Maar het zeilen, dat blijft wel in zijn bloed zitten. Want deze maand is het WK en hij begeleidt daarbij Marit Bouwmeester. In de schaatswereld is misschien wel dé transfer van het jaar geweest. Jutta Leerdam gaat naar Jumbo-Visma. En we waren vandaag bij de ploegenpresentatie. En we bellen ook met iemand die in Amerika opgesloten zit in een hotel vanwege orkaan Ian, want die gaat daar nu al behoorlijk tekeer. Maar nu weer, zoals gebruikelijk, een overzicht van het sportnieuws van vandaag. De Nederlandse volleybalsters waren vlak voor 10 uur nog bezig in de 4e set op het WK tegen Puerto Rico. Is die wedstrijd klaar, Krijn Schuitenmaker, of zijn ze nog aan het volleyballen? Nee hoor, hij is klaar. Nederland heeft hem binnengehaald. 25-15 in die vierde set. Via Dambrink kwam Nederland op matchpoint. En uiteindelijk was het Brit Bongaerts de setter van het team die het uitstekend afmaakte aan het net. Dus een prima prestatie van het Nederlands team nadat de eerste set verloren ging met 23-25. En als je gaat kijken naar het team Puerto Rico, die leunen toch wel heel erg op één speelster die in totaal 18 punten wist te maken. Abercrombie, of ja, ze maakte er 18 in totaal. Juliette Lohuis maakte de minste punten voor Nederland. 16 in totaal. Blokkerend liep het allemaal prima. Nederland heeft het prima opgepakt na die verloren eerste set. Nederland dus 3 overwinningen op het WK tot dusver. Vrijdag is de volgende wedstrijd tegen een ploeg die ongeveer op dezelfde hoogte staat op de wereldranglijst. En dan is België de tegenstander. En dat is de voetbalsters van Ajax niet gelukt om de groepsfase van de Champions League te halen. Ajax verloor vanavond met 1-0 van Arsenal. En dat was na de 2-2 van vorige week niet genoeg om door te gaan. Zometeen hoort u nog reacties op dat duel. Formule 1-coureur Alexander Albon is hersteld van zijn blinde darmontsteking en rijdt dit weekend mee in de Grand Prix van Singapore. Dat betekent dat Nyck de Vries, die in Monza 2 punten pakte als zijn vervanger, ook weer reserve is bij Williams. En de Nederlandse tennissers die hebben in de play-offs van de Billie Jean King Cup noodgedwongen thuisvoordeel aan Frankrijk moeten geven. De tennisbond KNLTB kon door last minute en onverwachte afzeggingen geen goede speellocatie vinden. Oranje speelt nu uit tegen Frankrijk. En voetballer Bruno Martins Indy maakt pas volgend jaar weer zijn rentree op het veld. De centrale verdediger van AZ is geopereerd aan zijn bovenbeen en is daardoor lange tijd uitgeschakeld. Goed, ja, dan die overstap van Jutta Leerdam naar Jumbo-Visma. Die is misschien wel de schaatstransfer van het jaar, zoals ik al zei. Leerdam was de vorige seizoenen het uithangbord van haar eigen schaatsploeg. Maar zei in april dat ze graag in een geoliede machine terecht wilde komen. Nou, dat lijkt te gebeuren. Ze gaat samen schaatsen met onder andere Antoinette de Jong, Marijn Schepenkamp en Thomas Krol onder leiding van coach Jack Ory. De ploegenpresentatie was vandaag en verslaggever Robert de Rijk was aanwezig. Mag ik een hartelijk applaus voor... Ik heb mijn plekje inmiddels ook wel gevonden hier. Los van dat ik alleen maar met mannen ben. Val ik heel goed eigenlijk in dat groepje, denk ik. En ja, commercieel was er nog wel iets wat een beetje ontbrak bij dit team, als ik het zelf zeg. En ja, ik denk dat ik die rol wel aan het opvullen ben hier, denk ik. Dus dat... Hoe bedoel je dat? Nou ja, meer van het boegbeeld van de ploeg, denk ik. Naast Thomas, Antoinette, missen ze denk ik nog wel wat... Uitstraling. Klein beetje misschien. En ik wil helemaal niet zeggen dat ik dat alleen maar ben. Maar meer van, ja, ik denk wel dat er soort van nog wel iets extra's bij had gekund. Misschien een extra vrouw ook. En ja, ik vind zelf wel dat het er wel goed uitziet nu het team. En helemaal goed gaat. En we hebben het heel leuk met elkaar ook. En de dynamiek is super goed ook. En ja, de jongens zijn allemaal super aardig. Soms zeg ik wel van, nou, wie is de leider? Hup, wie is de leider? Wanneer gaan we beginnen? En dan zegt niemand wat. En dan denk ik bijna, nou, ik wil het doen. Alleen ik moet nog even rustig blijven. Dus ik wacht nog even af. Maar ja, soms heb ik wel zoiets van, nou, even wat meer pit. Omdat iedereen het zo goed met elkaar kan vinden. Dus dat is het enige. Het mag allemaal wat strenger. Nou, af en toe denk ik wel van... Thomas, ik ben Olympisch kampioen of zo, of Marijn, of iemand, zeg maar, pak die leiding. En niet allemaal wachten. We moeten gewoon een beetje pitter in. Dus af en toe denk ik wel van, nou, hup. Maar dat komt wel. Als ik het gevoel heb dat ik die rol over kan nemen, dan zal ik dat doen, maar nu nog niet. Die aanwinst, doet haar leer dan. Wat voor potentie zie je in haar? Wat zijn de dingen, dat zij een goede 1000 meter heeft, dat weten we allemaal. Dat zag ik op de laatste spelen ook. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, nou, dat kan zij ook. Dat heb ik deze zomer gezien. Ja, ze moet een goede 500 meter kunnen rijden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat heeft ze natuurlijk al een paar keer gedaan. Maar echt structureel moet ze een goede 500 meter kunnen rijden. Dat denk ik echt. En dat wil ze ook wel. En we moeten gaan kijken, we moeten dat gaan verder gaan onderzoeken. En hoe het in het seizoen loopt. Maar haar speerpunt blijft gewoon 500.000. Maar ik denk dat ze zeker heel gevaarlijk kan zijn op een 1500. Natuurlijk 1000, want dat is gewoon mijn favoriet. En dat vind ik ook superleuk. En daar ben ik ook wel het beste in, denk ik. De 500 meter die... doe ik er ook nog steeds bij. Want ja, dat is zonde om het niet te doen. Dat gaat ook hartstikke goed. Op de Olympische Spelen ging die ook heel goed eigenlijk. En de 1500 meter wil ik er ook nog steeds bij doen. Dus ja, die ga ik ook wel doen. Maar het is nog steeds altijd een soort van een extraatje of zo. Maar ja, ik geloof nog steeds wel dat goed kan gaan. Als we er gewoon ook goed op trainen. En ook iets meer de focus op leggen misschien. Ik weet niet wat Jack allemaal van plan is. Ik laat het ook gebeuren. Ik rij wel. Ja, maar je bent normaal altijd iemand van je eigen plan. Jij wist precies... ik doe deze wedstrijd dit, want dan kan ik de volgende wedstrijd dat doen. En dan aan het eind van het seizoen ben ik zo. Maar dat heb je nu minder. Nee, dat doe ik nog steeds hoor. Want ik heb nog steeds gedacht van, oké, in Inzo wil ik eerst 1500 rijden. Dat is een soort atoombom, dat ik ineens 1500 moet rijden. Dat ik echt helemaal verzuur en dat echt misschien alles misgaat. Maar dat daardoor dat ik even eraan wen. En dan daarna komt dan de 500, dan komt de 1000 op het einde van het kamp. Zodat ik dan iets meer gevoel heb met schaatsen. Dat na het hele kamp, dat ik weer gewoon voel hoe het een beetje allemaal zit. En bij de 500 meter denk ik, nou, dat maakt dan nog niet uit. Ik doe hem gewoon. Dus ja, zo bedenk ik het dan een beetje. Gewoon echt op gevoel. Ja, een goed plan op het ijs en ook daarna. Met ja, wat zei je ook weer? Iets commerciëler moest het. Nee. Ze hebben natuurlijk het ook weer niet. Maar het, ja, dus uiteindelijk, wat zijn hun borden die ik dan gebruik? Waarvoor ze mij heel graag wilden hebben. Dus ja, alleen maar super mooi compliment. Knol is dat op NPO Radio 1. En Light Years Better. Jaap Sierluis, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Oud-zeiler, afgelopen zomer afgezwaaid als hoofdcoach van het Watersportverbond. We hadden het vorige uur over de stijgende zeespiegel. Jij bent een van de weinigen die daar geen bezwaar tegen heeft, volgens mij. Hoe meer water, hoe beter. Of toch wel? Er is genoeg water op de wereld. Dus, ja, er is genoeg. Ja, je vertelde net dat je zelfs een sub in je tuin hebt liggen. Dus mocht het gebeuren, kan je je hoofd boven water houden. Ja. Het WK is komende maand. Daar gaan we jou in actie zien met Marit Bouwmeester, die na haar bevalling weer terug is in de boot. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Even naar de actualiteit. Want gisteren werd bekend dat de mannen en de vrouwen, zowel de mannen als de vrouwen, zijn de zeilsters van de 49er-klasse, genomineerd voor World Sailor of the Year 2022. Ja, mooi hè? Is toch mooi? Dat is hartstikke mooi, ja. Wat voor gevoel krijg je daarbij? Nou, wel een beetje gevoel van trots. In de zin dat dit zijn twee klassen, moderne klassen, hele snelle klassen. En er hoort eigenlijk de NACRA bij, dat is de katamaran. Dat zijn drie klasses, noemen we high performance klasses. En na de Olympische Spelen van 2016 hebben we gezegd van, we zijn eigenlijk heel goed, maar in de klassieke klasses, de wat langzamere klasses. En we waren niet zo sterk, of we haalden weinig medailles, of geen medailles eigenlijk, in die snelle klasses. Toen hebben we gezegd van, hier moeten we wat mee. En toen hebben we een project opgezet, het high performance project heet het ook. Dat werpt nu zijn vruchten af. In een hele, hele korte tijd, kort verhaal is dat het verhaal eigenlijk. Mm. We hebben toen breed opgezet met veel sporters, coaches erbij. Coaches roleren van alles. Dingen hebben we bedacht, ook dingen die niet werkten. Dat we denken van, oh, dat kunnen we beter niet doen. Maar het mooie is dat je na 6 jaar eigenlijk zegt van, oh, in die twee klasses hebben we de beste van de wereld. Ja, het is wel mooi dat ik vraag naar wat voor gevoel heb je erbij. En je gaat gelijk in je coachpad gaat op en je zit gelijk in een analyse doel. Ja, vind ik mooi, man. Vind ik mooi. Ja, dat is. Maar dan moet je toch trots zijn als dat. Jawel, dat is toch de beste waardering die je kan hebben. Ja. Ja, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik ben onderdeel van een heel team en we bedenken dat allemaal samen. Dus ik ben gewoon inderdaad trots dat ik onderdeel ben van die club, het Watersportverbond. En het is een succes, dat staat niet op zichzelf. Want je bent dus 5,5 jaar hoofdcoach geweest bij de watersport, het Watersportverbond. Ja. Nou, we kunnen wel meer successen laten horen, geloof ik. We hebben er in onze provincie een nieuwe wereldkampioen bij. Annemiek Bekkering uit Veghel won in Denemarken een gouden plak in de 49er FX-klasse. Samen met medezeilster Anne Duits sleepten ze in Aarhus de derde Nederlandse wereldtitel binnen. That means that the winners of the medal race have now won the world championship. Congratulations to Bart Lambriex and Floris van der Werken, winners of the world championship 2021. Lilian de Geus is bij de vrouwen onze beste windsurfer. En die had vandaag nog 3 races te gaan. Nou, de eerste van de 3 won ze. De tweede won ze ook. En de derde werd ze 4e. En toen had ze zo'n grote voorsprong op de concurrentie dat ze niet meer in te halen was. Dus nog voor de medal race is Lilian de Geus wereldkampioen. De Sailor of the Year 2017. Marit Bouwmeister. 5 jaar heeft hij er keihard voor gewerkt. Hij moest de tweevoudig Olympisch kampioen verslaan. Hij deed het. En heeft alles zelf afgedwongen. De nieuwe koning heet Kieran Badloe. Als je dit nu zo allemaal achter elkaar hoort, waar ben je dan het meest trots op? Wat het eerst in het oog springt, of waar ik eerst aan moet denken, is het WK in Aarhus in 2018. Het was het gezamenlijk WK van alle Olympische klassen. En daar waren we voor het eerst eigenlijk het best presterende zeiland ter wereld. En dat vind ik, dat was voor ons allemaal, was dat eigenlijk iets wat we, waar we jarenlang tegenaan hebben gehikt van die stap zetten. En dat was voor de eerste keer. En in 19 en 20 waren we het ook al presterend op de WK. Dus dat zijn wel mooie momenten, zal ik maar zeggen. Is het niet een beetje tegen natuurlijk, zo'n klein land en dan het beste zeiland ter wereld? We hebben heel veel water. En we liggen midden in Europa. Dus de competitie zit vlak in de buurt. Dus in die zin is het niet zo tegennatuurlijk. En we spiegelen ons vaak aan Nieuw-Zeeland, wat een qua inwoneraantal kleiner is. En ook heel succesvol is. Dus in die zin is dat niet zo raar. En we hebben natuurlijk een nautische geschiedenis waar we trots op kunnen zijn. Dus eigenlijk is het heel onnatuurlijk als we het niet met de top mee zouden gaan. Ja. Is het dan ook niet onnatuurlijk om op een gegeven moment te besluiten om te stoppen als hoofdcoach? Het gaat zo goed. Het gaat goed. En dat is juist het moment waarop ik voor mezelf dacht van ik heb het nu 6 jaar gedaan, 5,5 dus blijkbaar. En ik denk van als ik het nu doorga, blijf ik het op dezelfde manier doen. En het kan waarschijnlijk nog beter, dus voor de organisatie en ook voor mezelf. Ik bedoel, het is als hoofdcoach ben je toch een beetje overkoepelend. Je staat niet, laten we zeggen, met je voeten in het water in de coachboot. Mm. Je bent niet heel veel op het water. Je bent wel dicht bij de campagnes, maar niet met, laten we zeggen, echt werken met sporters. Mm. En dat trok mij heel erg. Dus die combinatie van beide. Heeft mij toen besluiten om te zeggen van ja, het is wel mooi geweest en tijd voor een ander. En ik wil weer graag het water op. Ja, je had een helikopterview en je wil graag het water op. Want dan mis je dit eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld. Dit is het, hè? Ja, dit is het. En dan kijken en zien wat beter kan. Of het bootje goed door het water gaat en of die netjes vlak vaart. Maar beschrijf het eens, want je krijgt gelijk een lach op je gezicht als je dit hoort. Nou ja, dit is wat ik dagelijks hoor nu. En dat is mooi natuurlijk. Want je ziet een sporter die super gemotiveerd is, gedreven is, het beste wil bereiken. En je hebt een idee van hoe die boot het hardst gaat. En dat wil je nastreven. En dat wil die sporter ook. Dus dan kan je samen zeggen, van, ik zie dit, ik zie dat. Wat voel jij? Die combinatie, dat samenspel is hartstikke mooi. Maar dat is de sport. En dan ga je gelijk weer coachen. Maar de liefde voor de zee, de liefde voor het water. Is daar een uitleg aan te geven? Of? Dat komt met name neer op het dat het heel veranderlijk is. Het is iedere dag is anders. Gisteren waren we op het water. Ik weet niet of de mensen nog weten, maar gisteren stond er best veel wind. Mm-hmm. En dan staan er 2 meter golven in Scheveningen. En dan stuiteren die bootjes over die golven. En dan is het echt wel spectaculair en is het keihard werken. Vandaag was er heel weinig wind. Dan is het bijna een spiegel. Dan moet je ieder rimpeltje zoeken om vooruit te komen. En die afwisseling, dat is mooi aan deze sport. En degene die het best zich aan kan passen aan alle veranderingen, die wint uiteindelijk de wedstrijd. Jij zit op het water als coach. Maar hoe coach je? Heb je contact met de zeilers met wie je werkt? Tijdens de training wel. Dan heb je eigenlijk continu contact en af en toe leggen we de training stil. Heb je een oortje in? Nee. Nou ja, dat zou wellicht moeten, maar misschien ben ik daar iets te ouderwets voor. Waterdicht, hoop ik. En ik ben ook wel van laat die sporter maar even die 5 of 10 minuten zelf varen. En niet de hele tijd het getetter van mij. Ik heb liever dat ze een 10 minuten varen en dat we het er dan even over hebben. Ik heb dit gezien, dat gezien. Weet je nog, die golf, toen pakte je een mooie. Ja. Weten die sporters allemaal. En jullie kunnen allemaal golf voor golf kunnen jullie reconstrueren? Ja, vaak wel. En vaak wel in de zin als er iets bijzonders gebeurt. Dus die pak je net die surf en weet je, dat kwam daar en daar doen. Dan had je je zeil zo en dan heb je je roer zo en het bootje was mooi vlak. Dus in die zin werkt de coaching zo dat ik erachter vaar met mijn boot. Met een motorbootje? Met een motorbootje, ja. En vrij dichtbij. En ik zie dingen, de sporter die is aan het, of de zeiler is aan het zeilen. En na een paar minuten zeggen we van even training stil. En wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? En dat is tijdens de training. En tijdens de wedstrijden is de sporter op zichzelf aangewezen. Vanaf 5 minuten voor de start tot de finish heb ik geen contact met de sporter. Okay. Maar omdat het niet mag? Omdat het niet mag, okay, ja. Okay. En het is misschien ook wel zo rustig. Coach, je denkt dat jouw zeilers het beter doen als jij niet op hun oren... Ik denk wel dat als ik het goed doe, dan hebben ze me niet nodig tijdens de wedstrijd. En ik denk altijd, zij kunnen beter zeilen dan ik. Dus laat ze maar. Je kan ook iemand enorm in verwarring brengen. Ja. Ja, maar het is wel heel ingewikkeld, denk ik. Als je in zo'n medal race zit, dan moet je dus van tevoren imprinten al. Die moet daar eindigen, die moet daar eindigen. Ik moet voor die eindigen. Ik moet in ieder geval die hebben. En dan moet je tijdens de race ook nog in de gaten houden waar iedereen ligt. Ja, en de truc zit hem in het zo simpel mogelijk maken van het spelletje. Dus al die rekenmodellen en toestanden en de wind draait even en alles is weer anders. Dan kunnen we dus niet controleren, dus dat houden we buiten beschouwing. Pas op het moment dat we zeggen van nou, nu hebben we invloed op het resultaat. Dus we kunnen iemand anders afstoppen. Dan wil je dat moment inschakelen van hoe was ook alweer de score. Maar voor die tijd moet je daar helemaal niet mee bezig zijn. Anders zit je alleen maar te rekenen en dan zie je de wind niet en dan eindig je sowieso achterin. Dus de schoonheid zit hem altijd in het heel simpel maken van de complexheid van de sport. Ja, en dat is dus jouw taak. Min of meer ook om daarbij ook, te helpen. Ja, kan ik ook me om daarbij te helpen, ja, absoluut. Ja, uit te leggen hoe je dat doet. Ja. Of aan je opvolger, die moet het dan gaan uitleggen. Arnoud Hummel is je opvolger. Ja. Je krijgt weer een lach op je gezicht, dus volgens mij ben je er wel tevreden mee. Ja, ik ben heel, heel tevreden met Arnoud die het over gaat nemen. Wat gaat hij anders doen dan jij? Dan mag hij zelf een keer komen uitleggen. Oh, je hebt nog niet gesproken? Ik heb hem zeker wel gesproken. Ik ben gevraagd om mee te denken over de opvolging. Dus ik heb hem zeker wel gesproken. En hij zei, ik zie mogelijkheden waardoor het beter kan. En hij zegt, met name in de samenwerking onderling tussen de klasses, die kan sterker. Tussen de coaches, tussen de klasses. De communicatie van over wat mensen meemaken, dat kan sterker. Ja. En ik heb de laatste 6 jaar heel veel gedaan van, wat is goed voor jullie? En ga er maar mee aan de gang. Heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid. En er kan een heel ander programma uitkomen bij de windsurfers bijvoorbeeld dan bij de 49ers. Heel anders. En het kan allebei goed zijn, omdat je aanpast aan de mensen. Maar daar krijg je wel eilandjes mee. Ja. En wat Hummel zegt, die eilandjes, die kunnen wat dichter bij elkaar. Die kunnen wat meer van elkaar leren. En toen hij dat tegen je zei, dat gesprek, toen dacht je, oh ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Nou, ja, maar ook wel van, ik weet ik weet waarom het ook nog niet is gebeurd. En omdat we allemaal wel eigenheimers zijn. Ja, ja. Dus ik zie ook wel de uitdaging daarin. En ik denk dat hij daar beter geschikt voor is dan ik. Ja. Over 2 weken het WK in Texas. Ja. Ben je nog niet, je bent geen hoofdcoach meer, maar je blijft er wel bij betrokken. Want je gaat je dan inzetten in de Olympische laserklasse. Ook wel ILKA geheten. ILKA, ja. En daar maak je deel uit van het begeleidingsteam van viervoudig wereldkampioen Marit Bouwmeester. Zij beviel afgelopen jaar van een dochter, maar maakt in Texas haar rentree. Ja, na Tokio was ik eigenlijk gelijk zwanger. Dus ik had eigenlijk zoiets van, moet ik kiezen tussen topsport en moederschap. En toen raakte ik gelijk zwanger. En toen had ik zoiets van, ik wil het gewoon beide combineren. Hoe gaaf zou dat zijn? Toen heb ik de hele zwangerschap ingericht met als doel om zo snel mogelijk terug te komen naar de topsport. Zelfs de bevalling, zeg maar, helemaal zo ingericht. En ik denk dat ik in totaal 3 weken eruit ben geweest. Ja, een week voor de zwangerschap ben ik gestopt, want ik was al over tijd. En dus zei na misschien iets langzaam of iets rustiger aan dat ze eruit wil. En toen heb ik na 2 weken na de zwangerschap, en toen ben ik rustig wel begonnen. Eerst wel heel rustig natuurlijk. En nu kom ik steeds meer op niveau. In principe ben ik goed. Ik kan nog niet heel explosief met de buikspieren, maar ik ben goed. Alleen kan ik het nog niet heel lang volhouden. Dus ik heb een beetje voor het eerst mazzel nodig met de wind. Als het echt 6 dagen hard gaat waaien, ga ik het wel echt heel zwaar krijgen. Anders denk ik dat ik ook ver kan komen op ervaring en gewoon de wind lezen. 4 maanden na de bevalling zit ze dus weer in de boot, Marit Bouwmeester. Is ze favoriet voor de titel? Nee, denk ik niet. Ik weet wel zeker van niet. Nee, gaat dat niet lukken? Het lijkt me niet. Het lijkt me heel bijzonder als dat kan. Ze heeft 1 jaar niet gezeild. En ze is in augustus weer begonnen. Dat viel eigenlijk samen met het moment. Of ik was in juli gestopt als hoofdcoach. Toen zei ze, wat denk je ervan? Zullen we weer eens proberen? Daar hebben we het over gehad. En zei van, we zijn allebei 6 jaar ouder na Rio. In Rio hebben we samengewerkt en toen heeft Marit goud gewonnen. We kunnen het proberen. Laten we het gewoon proberen. En kijken of het nog werkt. Ja. En of het productief kan zijn. En dat hebben we gedaan. En daar zitten we eigenlijk middenin. En ik denk altijd dat we de broedende kip niet moeten storen. Dus dat proces laten we zijn gang gaan. En we doen dat WK en dan kijken we of we verder gaan. En ook hoe dat dan verder gaat. En in welke organisatievorm ook met de andere zeilsters in de ILKA-klasse. Daar zijn nog wel een aantal haken en ogen aan. Maar voorlopig ga ik volgende week mee naar het WK. Ja, nou, die broedende kip, Marit, die heeft hem al uitgebroed. Als ik het telegraaf... Heb je het Telegraaf gelezen? Ja, ik heb Telegraaf gelezen. Hier op tafel. Na mijn zwangerschap heb ik hem gevraagd of hij mij wilde helpen op mijn weg terug naar de internationale top. Daar stond hij positief tegenover. Al moesten we wel afwachten of onze klik op het water er nog steeds was. Dat zei hij net ook. Maar zij voegde eraan toe, gelukkig bleek dat het geval. Het voelde meteen weer als vanouds. Nou, dat is in ieder geval 1 die er positief over is. Ja, maar jij gaat haar niet in de steek laten, dat geloof ik niet. Zij heeft je ook teruggevraagd, dus zij wil jou er gewoon bij houden. Ja, maar er zijn nog meer mooie jobs in de zeilsport. En zij heeft me teruggevraagd en ik denk erover na. En ik weet ook op welke manier ik dat dan zou willen. En ja, daar moeten we gewoon nog over hebben. Dus je wil wel, maar er zijn bepaalde voorwaarden? Niet alleen van mij uit, maar ook van de bond uit. En er zijn meer zeilsters in deze klasse die goed zeilen. En wat We hebben het al een keer gedaan en dat is goed gegaan. Maar wat ik heel mooi zou vinden is als we niet alleen voor Parijs straks, waarin Marseille gezeild wordt, een medaillewinnaar hebben. Maar ook voor Los Angeles en ook voor Brisbane. En dus dat we voor langere tijd, dus ik zou in een wat breder verband willen kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd is. Er is een profcircuit, hè? Binnen het zeilen toch ook? Ja. Daar zijn wij nog niet bij aangesloten. Is dat een beetje waar je op doelt? Dat heeft daar wel mee te maken. Maar dit is echt even voor deze klasse. Wat heel interessant is, is dat mensen naast hun Olympische zeilen of na hun Olympische carrière professioneel zeilen kunnen worden. En dat kan met zeezeilen, maar dat kan ook in grote, snelle katamarans, die foilen. Die gaan op draagvleugels, die vliegen over het water. En dat is een vrij nieuw circuit. Er doen nu 8 landen aan mee. Er zitten 6 man aan boord. En dat zijn de oude boten dit zijn de boten die in de America's Cup van 2017 actief waren. Die boten zijn allemaal gestandardiseerd. Ze zijn allemaal hetzelfde. En het werk wordt gedaan in landenteams. En Nederland maakt nog niet deel uit van dat circuit. En wat heel mooi zou zijn als Nederland dat wel zou doen. En met name met de generatie waanzinnig goede Olympische zeilers die we nu hebben. Dan als we zegt, in Nederland ben je echt een nautische groot land. Ja, dan wel de way to go, zeg ik. En ik denk niet dat dat hoeft te bijten met de Olympische ambities van de mensen. Ja, je gaat dus nog groter denken, nog het grotere geheel. Nou ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ik merk het aan je. Ja. Goed, eerst maar naar het wereldkampioenschap met Marit. Absoluut. Heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is 10:50, het NOS Journaal met Robert Baltus. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door PvdA Tweede Kamerlid Khadija Ariep. Aanleiding zijn 2 anonieme brieven waarin Ariep wordt beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving tijdens haar Kamervoorzitterschap. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Het Russische leger lijkt de instroom van 100.000 nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen en dat ze zelfs wapens moeten kopen en daar ook geld voor lenen. En erger, ze worden zonder beloofde training naar het front gestuurd. Orkaan Ian is bij de westkust van de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Volgens persbureau Reuters gaat dat gepaard met een stormvloed, overstromingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Denemarken gaat op het WK in Qatar protesteren tegen de omgang van Qatar met mensenrechten en migrantenarbeiders die de stadions bouwden. Het gaat dat doen met shirts die helemaal 1 kleur hebben. Dat wil zeggen, het embleem van de Deense voetbalbond en het logo van de fabrikant hebben dezelfde kleur als de rest van het shirt. Langs de lijn en omsteken. Goed, voor wat betreft die orkaan Ian die aan land komt, we zijn bezig om iemand te pakken te krijgen die daar in het gebied zit waar die orkaan aan land is gekomen. Maar eerst de voetbalsters van Ajax. Want die zijn de laatste voorronde van de Champions League in die ronde gestrand. Arsenal was vanavond, u heeft het kunnen horen, op de toekomst met 1-0 te sterk. Oranje Internationals Viviane Minima maakte een doelpunt voor de bezoekers. De Ajax-trainer Suzanne Bakker is teleurgesteld natuurlijk en spreekt van een net niet wedstrijd. Ja, ik denk dat we, als we kijken naar vandaag, dan hebben we weinig kansen weggegeven bij hun. Zelf ook helaas weinig gecreëerd. Maar goed, bij hun was het 1 momentje voor Minima was voldoende. Kun je schetsen, die Women's Super League, Arsenal, Ajax, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ik bedoel, buiten de lijnen? Nou, als je kijkt, denk ik, naar het budget, dat daar wel een verschil in zit. Hoeveel? Ja, dat durf ik niet te zeggen hoeveel, maar ik denk wel een behoorlijk verschil is. En je hebt gewoon daar allemaal internationals. Ik denk ook meiden met heel veel ervaring. En wij hebben natuurlijk een mix met ook veel ervaring, maar ook nog heel veel jonge meiden. Kijk naar bijvoorbeeld Isa Cardinal met haar 17 jaar. Dat is ook een verschil. En dan zie je dat als we 1-0 achterkomen, ja, dan zijn zij heel volwassen om dat professioneel uit te tikken. En dan maakt het voor ons wel erg lastig om die bal dan nog af te pakken om zelf nog kans te kunnen creëren. Maar goed, we hebben er 1 gehad en die gleden we helaas net naast. Nee, nu is het natuurlijk best wel een grote hoorde om te nemen, hè? Die rondes die je door moet om die poolfase te bereiken. Gaat dat ooit lukken op de manier zoals het nu gaat? Tegen dit soort tegenstanders zul je het 9 van de 10 keer lijkt me afleggen. Ja, ik hoop in de toekomst dat we ons weer mogen meten met topploegen. Dat willen we graag. En ja, het is nu net niet. En ik hoop dat het een volgende keer net wel is. Maar wat heb je dan nodig om het de volgende keer meer naar je kant toe te trekken? Nou, ik denk dat het niveau in de Eredivisie algemeen nog wel meer omhoog gaat. En dat gaat ook wel weer gepaard natuurlijk met financiën. Ja. Zie je dat budget nog ergens stijgen dan? In de algemene Eredivisie? Nou ja, meer voor jezelf. Dat je zegt, van dan kunnen we een nog betere ploeg tegenover een club als deze zetten om er misschien wel in te geraken. Nou, ik weet dat onze manager Daphne Koster daarmee bezig is om te kijken hoe we het nog beter voor elkaar kunnen krijgen. Dus ook op financieel gebied. Ja. Nou ja, twee wedstrijden net niet. Ik bedoel, wat is het algehele verhaal wat er dan bij hoort? De conclusie? Nou, op dit moment teleurstellend gevoel. Maar ik denk vanaf morgen dat we ook zeker trots mogen zijn op de wijze hoe we het Arsenal heel moeilijk hebben gemaakt. De Nederlandse tennisters moeten in de play-offs van de Billie Jean King Cup, de landenwedstrijd voor vrouwen, noodgedwongen hun thuisvoordeel opgeven. Op 11 en 12 november zouden ze in Nederland tegen Frankrijk spelen, maar nu wordt het toch in Frankrijk gespeeld. En de reden, die is opmerkelijk, want tennisbond KNLTB kon door last minute en onverwachte afzeggingen geen goede speellocatie vinden. Jacco Elting, technisch directeur van de KNLTB, goedenavond. Goedenavond. Waarom wordt er op het laatste moment toch die thuiswedstrijd afgezegd? Ja, zoals je net eigenlijk al introduceert. Omdat we helaas geen locatie hebben die recht doet aan een ontmoeting in deze fase bij de Billie Jean King Cup. Die daaraan voldoet en die voor ons beschikbaar is. Naar ons twee keer hoopten hadden vast te leggen bij twee andere locaties. Ja. Wat uiteindelijk niet doorging. Welke locaties waren dat? We wilden eerst heel graag doorspelen op de locatie waar ook het WK rolstoeltennis gespeeld wordt, in Os. En aansluitend aan dat evenement daar de Billie Jean King Cup kunnen hosten. Uiteindelijk bleek dat geen optie. En uiteindelijk zijn we daarna wezen kijken bij Omnisport in Apeldoorn. Prachtige plek. Alleen daar bleek uiteindelijk dat de volleybal daar ook op de woensdag nog een thuiswedstrijd had in Europees verband, waar geen veranderingen natuurlijk ook in kon plaatsvinden. Alle andere dingen waren vrijgemaakt met veel hulp van anderen. Maar dat ging dus helaas dus ook niet. Ja, ondertussen veel andere locaties ook nog gepolst en gekeken qua beschikbaarheid en haalbaarheid. Maar omdat je dan natuurlijk steeds later in de tijd komt, dan worden een aantal dingen natuurlijk ook steeds lastiger qua beschikbaarheid. En het laatste ook ons nationaal tenniscentrum ook nog natuurlijk gepitcht naar, zoals dat heet, het comité van de Billie Jean King Cup. En dat is helaas, dat laatste is helaas afgewezen. Maar dan denk ik, de Billie Jean King Cup, dat is de oude Fed Cup bij de vrouwen. Ja. Dat is het belangrijkste vrouwentoernooi dat er voor landenteams is. Daar staan de tennisbanen toch voor in de rij? Tennisbanen wel. Alleen de tennisbanen in november, je hebt een indoor locatie nodig. En een gewone tennisbaan in de locatie voldoet niet aan de eisen waarin je zo'n ontmoeting kan spelen. Dus dat moet in de kern een grotere locatie zijn waar je een x-aantal mensen dus moet kunnen huisvesten. Waar je bepaalde uitloop, bepaalde dakhoogte, nou, want dat soort eisen zitten eraan vast. Dus het is niet zo dat je dat op een bestaande tennisbaan even 1, 2, 3 ergens kan organiseren in Nederland. Nee, nee, dat is begrijpelijk. Maar ik vraag me af, hè, want nu is het gecommuniceerd. Als er nu toch iemand luistert en die denkt van, nou, ik heb nog wel een idee. Ik wil daar wel als gemeente of als provincie daar een baan in leggen. Maar dan is het te laat, denk ik, of niet? Hadden jullie dat dan niet wat eerder moeten communiceren? Ja en nee. We hebben gistermorgen gehoord uiteindelijk dat het de pitch die uiteindelijk ook voor het NTC, ook op verzoek van de werkorganisatie van ITF, nog een keer opnieuw bij hun hadden neergelegd. Waarin we hoopten dat we met een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld uitloop of dakhoogte, wat uitzonderingen kunnen krijgen. Daar zijn ze normaal best toe genegen. Maar met name de combinatie met maximaal aan het publiek was daar lastig. En je ziet uiteindelijk ook, als het geen evenementenlocatie is, daar zit je soms met een vergunningtraject. Op het moment dat je wel een locatie hebt, dan is het op dit moment ook lastig om personeel te krijgen in de huidige tijd. Of dan is het lastig om nog last minute met alle dingen nog de tribunes te krijgen. Dus je komt op een gegeven moment in een soort tijdnood. En je laat het helder zijn. Hè. Dit is echt iets wat het, ik vind het zelf verschrikkelijk. Dit is het allerlaatste wat je wil. Ik bedoel, ook vroeger als zelfspeler, dan weet je wat het betekent als je in Nederland mag spelen thuis voor het oranje publiek. Dit is het laatste wat je wilt. Het is ook gelukkig nog nooit eerder gebeurd en ik hoop ook nooit weer. Maar de samenloop van omstandigheden hebben we helaas deze keuze moeten maken. Ja, denk je dat het op sportief gebied ook consequenties gaat hebben? Gaan jullie het thuisvoordeel missen? Ja, natuurlijk. Mis je thuisvoordeel. Dat spreekt voor zich. Je mag de ondergrond kiezen. Dat is natuurlijk het voordeel ook bij het thuis spelen. Je hebt het publiek wat grotendeels voor jou is en niet voor de tegenstander. Dus we weten hoe onze Nederlandse speelsters daar in het verleden ook mee om zijn gegaan. Dan is dat zeker iets waar ze beter door gaan presteren. Dus dat zal zeker effect hebben, absoluut. Ja, als Nederland nou toptennisters had gehad, bijvoorbeeld Kiki Bertens had nog gespeeld in het nationale team. Denk je dan dat het anders was gelopen? Nee. Dat heeft het helaas, of gelukkig, het is maar hoe je het bekijkt, niets mee te maken. Dit is gewoon een optelsom van een aantal momenten die gebeurd zijn, die uiteindelijk dit teweeg gebracht hebben. En het heeft niets te maken met welke speelsters we in het team hebben zitten. Want we spelen ook met nog steeds hele goede speelsters. We hebben nog steeds goed gerankte dames. En ook de tegenstanders zijn van allure, spelen top 10 van de wereld. Een aantal van hen. En ze hebben ook Grand Slams gewonnen in de dubbel nog recent. Dus we spelen ook tegen zeer volwaardige tegenstanders. Oké, en die wedstrijd in de Billie Jean King Cup tussen Nederland en Frankrijk wordt nu dus op 11 en 12 november in Frankrijk gespeeld. Dankjewel, Jacco Elting, technisch directeur van de KNLTB. Het is inmiddels 10:50. Van de tennis naar een sport die er toch wel een beetje op lijkt. U kent het ongetwijfeld. Padellen, een mix van tennis en squash in een glazen kooi. Sport groeit razendsnel. Op dit ogenblik in Amsterdam is er een groot internationaal padeltoernooi. Internationale toppers komen vooral uit Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Maar er doen ook Nederlanders mee aan het toernooi. Milou Erdikhoven is er daar een van. Goedenavond, Milou. Goedenavond. Je bent met Tess van Dinteren Nederlands kampioen. Jullie mogen meedoen met een wildcard. Of moet ik zeggen, mochten meedoen. Ja, mochten meedoen helaas. Oh, dat klinkt niet goed. Je bent er al uit. Was het echt kansloos? Nou, zo werd het soms volgens mij omschreven wel. Maar ja en nee. We hebben goede rallies gehad. En af en toe wilde je net te veel doen, waardoor het te snel ging. Uiteindelijk was het 6-1, 6-2. We hadden wel het kansje om wat meer games, om wat meer aansluiting te hebben. Maar ja, dan merk je toch dat zij niet voor niks nummer 35, nummer 37 van de wereld zijn. En echt wel dat verdiend hebben. En wij daar nog heel veel uurtjes voor moeten werken om dat te kunnen. Ja, maar dan heb je de tijd niet voor. Je bent fysiotherapeut, toch? Ja, dat klopt. Ja, dus dat gaat hem niet worden. Maar als je dan tegenover die wereldtopper staat, ja, of je moet stoppen met fysiotherapie, dat kan natuurlijk ook. Maar als je daar dan staat, heb je dan zelf ook nog een woonmoment dat je denkt, oh, die zijn echt goed, hé. Dat ze nog beter zijn dan ze in jouw hoofd eigenlijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Eigenlijk tegenovergestelde. Dat je eigenlijk toch nog met wat minder, omdat ik inderdaad daarnaast voet- en fysio ben, toch eigenlijk nog wel heel dichtbij kan komen in de rallies. Natuurlijk, op de belangrijkste punten zijn zij doorslaggevend. Maar we werden niet weggespeeld in de zin dat je twee ballen slaat en weg bent. Maar we hebben gewoon serieuze rallies gehad tegen ze. Dus eigenlijk, ze zijn wel een stukje beter, maar juist andersom van wat jij zei eigenlijk. Ja, dus eigenlijk, als je zou stoppen met je fysiotherapie en je zou je vol op het padellen kunnen storten, zou je nog een heel eind in de buurt komen, hoor ik je dus eigenlijk zeggen. Nou, ik denk wel inderdaad dat je dan, als je veel uurtjes kan maken, dat je wel een mooi doel kan hebben om in ieder geval top 50, top 75 zou dan een doel kunnen zijn. Ik weet niet of je dan wat kan halen wat hun nu halen. Maar ik denk wel dat als je dat zou kunnen, dat zeker een mogelijkheid is. Mooie gedachte. Waarom doe je het niet? Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, er moet ook geld binnenkomen. Want zonder te werken is het eigenlijk niet mogelijk. Of je moet echt alleen maar sponsoren hebben. Maar het is veelal natuurlijk in het buitenland. Dus je moet daar natuurlijk naartoe reizen, trainen eigenlijk in het buitenland. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Dus ja, daar moet je ook eigenlijk voor werken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, goede nieuws was dat dit toernooi dicht bij huis was. Namelijk het eerste grote padeltoernooi in Nederland. Zat de tribune vol met familie en vrienden? Ja, zeker. Ja, het was om 5:00, dus mensen moesten nog wel snel uit hun werk komen. Dus het zat nog niet helemaal vol. Daarnet speelden de Nederlandse mannen. Dus toen zag je echt dat het helemaal vol zat. Dus dat geeft wel een extra kick natuurlijk, dat dat in je eigen land is en dat al je dierbaren erbij kunnen zijn. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in die sport? Want padel groeit in Nederland. Er komen ook steeds meer banen bij. Waar denk je dat die sport over nou zeg 2-3 jaar staan? Kunnen jullie je dan meten met de wereldtop? Ik denk dat doen we eigenlijk al. Want we spelen al EK's en WK's. En daar doen we het op zich best wel goed al op. Dus dan meet je al met de wereldtop. Maar ik denk dat je, als je kijkt naar waar Spanje en Argentinië zijn, dat je echt nog wel wat jaren nodig hebt. Wil je dat echt helemaal kunnen doen. Omdat je dan vanaf onderaan helemaal kan bouwen met de jeugd. En op dit moment komen de meeste spelers nog vanuit het tennis. En bij de Spanjaarden zie je gewoon dat 5 jaar starten met padel. Ja, voordat je dat dus voor elkaar hebt, dan ben je wel 10 jaar verder. Maar ik denk dat je je zeker over een aantal jaar nog beter kan meten met de wereldtop, omdat er echt grote sprongen gemaakt worden ten opzichte van nu. Het is heel toegankelijk, hè? Ik bedoel, zelfs als je niet kan tennissen zelfs, dan kan je deze sport doen op een of andere manier. Iedereen kan het eigenlijk binnen een uur. Als je een proefles of een clinic hebt, kan iedereen binnen een uur wel een rally spelen en het fun element van de wanden en het succesbeleving ervaren. Ja. Goed, dankjewel dat we je even konden bellen. En gefeliciteerd met het feit dat je je kon meten met de wereldtop vanavond. Milou Ettenkoven, dankjewel. Goedenavond. Hey, grote popster, hoe is het nou? Las dat je af en toe niet alleen denkt aan jou. Mooi verhaal weer in zo'n prachtig blad. Over hoe jij het hier ooit bij ons hebt gehad. En hoe je dacht ik moet hier weg en wij je tegenhielden zeg. Alsnog excuus daarvoor. Ik kan je zeggen namens de buurt. Het heeft wat ons betreft ook iets te lang geduurd. Was ik dat de inspiratie? Voor je allereerste album kwam door het overlijden van je man. Maar kan je zeggen, beste vriend, dat had je moeder niet verdiend. Tenminste, dat is wat ze gisteren zei. Wist niet dat jij verlegen was. Arrogant, ja, en dan weer wel. Maar dat komt vast niet uit, zo in je popsterspel. Je laatste album, laatste lied, over hoe jij mij achterliet. Ik dacht het niet, ik heb jou. En de Munich op Radio 1. En groeten uit Maaiveld. Het is 11:12. Je stelt je voor, je woont in het mooie Limburg. En dan ga je op vakantie naar Florida. En dan kom je in Orlando terecht. Maar dan zijn je vakantiedagen toch even iets anders dan je had voorgesteld. Want eigenlijk was Voort Mansveld, die hebben we nu aan de lijn. Dag Voort, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, je was van plan om die Disneyparken te bezoeken. En dan komt er plotseling een orkaan over Ian. Over een paar uur komt hij over Orlando. Waar ben jij op dit ogenblik? Nou, ik zit op dit moment in het hotel. Dus eigenlijk vandaag de hele dag eigenlijk al. Het is nu hier rond 5 uur 's middags. Dus we zijn de hele dag al in het hotel. Zoals je zelf al zegt, de storm is nog niet op zijn hart. Dus we zijn vanmorgen nog wel even snel naar de winkel gegaan om boodschappen in te slaan. Want ja, alle winkels en alles gaat ook allemaal dicht. Ja, dus dat hebben we vanmorgen nog gedaan. Het was heel druk in de supermarkt en er waren lege schappen. En we zitten nu in het hotel afwachtende op de orkaan Ian die deze kant op komt. Ja, als je nu uit het raam kijkt, wat zie je dan? Ja, heel veel regen en de wind wordt er steeds harder. Het is, vanmiddag was het nog redelijk te doen, maar ik keek net uit het raam en ik zag de palmbomen heen en weer gaan en behoorlijk wat regen. Dus het is, je merkt wel, het is sinds gisteravond eigenlijk een beetje het weer om gaat slaan. Toen werd het wat bewolkter, heel veel regen, wind werd harder en het wordt steeds erger. En ja, ik denk dat die over 3 uur hier een beetje in deze buurt komt ook aan. Ja. En dan hebben we er tot morgenochtend, middag behoorlijk veel last van. Ja, dan is het dus donker, dus de hele nacht. Wat merk jij in je omgeving, wat voor maatregelen zijn er getroffen? In Orlando zelf of in de omgeving in ieder geval waar je zit? Mag iedereen naar buiten om maar een voorbeeld te geven? Nou, de parken waar wij naartoe gingen, dus de Disneyparken, de pretparken zijn allemaal dichtgegaan. Ja, en daar komen echt gewoon tienduizenden mensen per dag, zeg maar. Dus die zijn helemaal gesloten. Voor de rest zijn er heel veel winkels en restaurants zijn ook gesloten. En wat je hier ziet op de straten van Orlando, dat zijn speciale van die trucks met van die hijskranen. En dat rijden er heel veel van op en af. En die zijn bedoeld voor de reparatie en het stroomnetwerk. Want hier lopen heel veel stroomleidingen, zeg maar, over de straat gewoon. En er is grote kans dat de stroom ook gaat uitvallen hier in Florida. Dus die rijden continu op en aan uit voorzorg eigenlijk. Dat het direct gerepareerd kan worden. Daarnaast het hotel waar wij zelf zitten, die heeft ook maatregelen genomen. Ze hebben een noodgenerator als de stroom uitvalt. En er worden al zandzakken worden neergelegd bij de begane grond hotelkamers. Dus dat zijn de maatregelen. Gisteren is er ook vanuit de overheid een noodalert naar alle telefoons gestuurd. Dat je geadviseerd werd om echt binnen te blijven. Ja, en ik kan me voorstellen, Fouad, dat je zelf nog nooit een orkaan hebt meegemaakt. Wat doe je zelf? Ga je Google op How to Survive a Hurricane? Wat is het eerste wat je hebt gedaan? Nou ja, ik ben samen met nog een groep Nederlanders hier. En we zijn ons eigenlijk gewoon aan het vermaken in het hotel met spelletjes. Oh, het valt wel mee. Maar ik moet eerlijk... Ja, nou ja, ja, we kunnen helaas niet naar buiten als het vervelend is. Ik zeg het zelf, het lijkt weer een beetje op een coronapandemie waar we ook binnen moesten blijven. Maar ja, dit is dan een andere oorzaak. Het besef is er eigenlijk nog niet helemaal. Want ja, inderdaad, wij kennen dat in Nederland. We kennen wel af en toe wat harde wind, maar niet die windsnelheden wat nu voorspeld wordt. Dus ja, je weet eigenlijk ook niet wat je te wachten staat. Sommigen denken, ja, het zal wel meevallen. En sommigen maken zich wel echt zorgen. Maar heb je bijvoorbeeld, in Cuba viel de stroom uit. Heb je bijvoorbeeld al je apparaten opgeladen, ja, boodschappen gedaan? Ja, ja. Ja, we hebben tippen meegekregen, boodschappen inladen, al je apparaten opladen. Er werd ook gezegd om het bad vol te laten stromen met water. Mocht er geen water zijn, dat je altijd genoeg water op voorraad hebt. Dus er wordt ook geadviseerd, als er tornado's opkomen, om weg te blijven uit ramen en deuren, want die kunnen natuurlijk kapot gaan. Dus om ruimtes op te zoeken, zoals de badkamer. Ja. Nou, doe voorzichtig in ieder geval. En hopelijk morgen alles weer een blauwe lucht. En alles weer in Florida zoals het hoort te zijn. Ja, dankjewel voor nu. Laten we dat inderdaad hopen. Ja, fijne vakantie nog, voor zover dat mogelijk is. Limburger Fouad Mansveld was dat, op vakantie dus in Orlando in Florida. Het is inmiddels 10:58 en we gaan nog even terug naar het Gelredome in Arnhem. Want daar hebben de Nederlandse volleybalsters vandaag ook de derde groepswedstrijd van het WK in eigen land gewonnen. Puerto Rico werd met 3-1 verslagen. Speelster Anne Buijs zag dat Oranje niet goed begon aan de wedstrijd en de eerste set verloor. De eerste set eventjes wiebel, maar goed afgesloten uiteindelijk. Maar gebeurt er dan ook iets in het team dat je denkt van, oh, wacht eens even, we verliezen deze eerste set? Ja, nou ja, geen man overboord, niet gelijk in de stress, maar ja, wordt wel even wakker geschud. En ik denk dat het aan de andere kant ook wel goed is dat het niet alles te makkelijk in de eerste paar wedstrijden. Er komen natuurlijk grote tegenstanders aan, met België, Italië en ronde 2. Dus ja, die weerstand, daar waren we naar op zoek en dat is hartstikke goed. En goed dat we dan echt kunnen bijschakelen daarna, dat we een beetje slapjes beginnen, maar dus wel het gaspedaal in kunnen duwen, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk eigenlijk. En er staat ook weer een paar heerlijke punten van jou bij. Ook van die aanvallen die je dan 4 keer achter elkaar moet doen en dan toch nog binnenrandt. Hoe lekker is dat? Ja, dat is top. Ja, je ziet gewoon Puerto Rico goed als staat te verdedigen. Dus het was niet makkelijk punten maken. En dan denk je nog harder, nog harder, nog harder. En dan uiteindelijk die laatste die lukt. Dus dat is hartstikke goed. Maar ik denk al met al hartstikke goede teamprestatie. Onze middens hebben hartstikke goed geblokt. Meerte die verdedigde alle ballen. Dus dat, ja, ook weer meiden erin. Alice kwam erin, heeft goede punten gemaakt. En Marit op het einde nog eventjes. Dus dat soort kleine dingen zijn altijd belangrijk. Hoe meer speelsers ritme hebben op het toernooi, hoe beter. Dus nou, natuurlijk ben ik blij met de mooie ballen die ik erin sla, zeker. Ja, je zei het al, jullie zijn zeker van de tweede ronde nu. Met 3 overwinningen. Maar ja, er komen nog 2 pittige tegenstanders. En je wil ook zo goed mogelijk die tweede ronde ingaan, want de punten gaan mee. Hoe kijk je dan naar de volgende wedstrijden? Ja, nou ja, zeker wat je zegt. Elke set, elk punt telt. Dus we weten gewoon, in principe zijn we misschien op papier beter dan België. Maar het is echt een onwijs taaie ploeg. En het zijn altijd super lange rallies. Ik denk dat we 95% van de tijd 3-2 tegen elkaar spelen. Dus ja, we gaan eraan. We weten wat ze kunnen. Zij weten wat wij kunnen. Natuurlijk, we zijn buren van elkaar en zien elkaar vaak zat. En ja, main focus nu op België. We weten natuurlijk wel daarna dat Italië ook aan de beurt is. Maar eerst focus op België. Weer uitrusten naar deze wedstrijd en herstellen, videoanalyse, et cetera. Dus ja, wat ik al zei, elk punt is belangrijk. Dus we gaan er vol in en je neemt het mee naar de volgende ronde. Dus we willen natuurlijk graag verder dit toernooi. Dat was Anne Buijs in gesprek met Maarten Tip. Ajax werd vandaag precies 50 jaar geleden wereldkampioen. Door een 3-0 overwinning, weet u nog, op het Argentijnse Independiente traden de Amsterdammers in de voetsporen van Feyenoord, dat in 1970 als eerste Nederlandse club de wereldtitel voor clubteams veroverde. Laten we nog even teruggaan naar deze dag in 1972. Ajax kan het na de 1-1 in Argentinië in Amsterdam afmaken. Commentaris van Theo Komen en Jaap Baks. Dames en heren, in Nederland of waar ook ter wereld, welkom in dit Olympisch stadion dat ondanks de televisieuitzending die toch doorgaat in Nederland gevuld is met zo'n 55.000 à 58.000 mensen. Er hangt een lichte nevel, dacht ik zo, over het stadion, maar het is toch wonderlijk mooi herfstweer en het veld wordt beschenen door gloeilampen zo sterk dat het als het ware daglicht is hier in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Dan barst de eerste spreekuren met Ajax. Ajax los op de linkervleugel. Dan gaat een van de Ajax zien er vrij door. Dat wordt een kans. Naar binnen gespeeld Johnny Rep. En dat is geen buitenspel. Dat bestaat niet, want Johnny Rep was achter de bal. En Ajax staat daar op 2-0. En nu gaan de Argentijnen protesteren. En dat kunnen ze rustig uit hun hoofd laten. Piet Keizer, de meester van het Groene Veld hier. De generaal die alles heeft gedirigeerd. Die als het ware de redactie voerde van het team hier op de groene mat van het Olympisch Stadion. Piet Keizer, die nu ook samen met zijn ploeggenoten de armen kan heffen voor de 3-0 overwinning op Independiente. Ja, mooi om te horen. En ondanks de televisieuitzending was het stadion goed gevuld, hoorde je het hem echt zeggen. Goed, tot zover. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Herman van der Zand. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1, podcast. De dag. De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn op verschillende plekken zwaar beschadigd. De podcast De Dag. Ik denk dat je eerst moet nadenken over een motief. Wat hoopt de partij die dit gedaan heeft te bereiken? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Gerüchten over sabotage maken aber schon die ronde. European leaders are accusing Russia of sabotaging 2 underwater gas pipelines in the Baltic Sea. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Je kunt hem een slimme tacticus noemen, maar ik vind dat hij in strategisch opzicht faalt. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl.